szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító is, intellektuális. Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álmom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közé. Ez a szélső közép pénteken a hét, mármint a munkahét utolsó napján reggel annak érdekében, hogy a közbeszéd széles nagy gátjait, amelyek határolják azt, egyre kijebb és kijebb sikerüljön tolni, hogy azok a határok, amelyek amúgy sem léteztek eddig a számunkra, azok végképp eltűnjenek. Legyetek ebben a partnereink a 06 30 30 30 88 1-es SMS számon, amelyek eredményeként én mindenféle SMS-be fogok olvasni, amit itt a SMS falon képesek vagytok megjeleníteni, valamint a 22-34-88-1-es telefonszámon, annak érdekében, hogy az éter hullámain megvalósuljon végre a nagy betűs média demokrácia. A nagy BKV ellenőr mi ez, amikor felvonulnak erődemonstráció? Nevezhetjük így egyébként. A nagy erődem... amikor így bujkálnak, és hirtelen előkerül az akarszalag valahonnan, ki tudja, és akkor fölrakják, és akkor az emberek így hirtelen, hogy is mondjam, rést támad a pajzson, de tényleg ezt érzik, és az az ember, akivel kapcsolatban az imént még egyfajta szolidáris, baráti, már-már testvéri kapcsolatban voltak ott a buszon, hirtelen osztályellenséggé válik, és kezdődik a hajsza. Na hát indul az erődemonstráció, minden fontosabb közlekedési csomóponton ott vannak a BKV ellenőrök, és azt mondta a BKV illetékes, hogy nem fog csökkenni, hanem csak fokozódni fog a nyomás, mert hogy baromi sok a blitzelő, valami 20%-a az embereknek egy semmit nem fizet a BKV-n való utazásért, és azt mondta, hogy itt semmi sem szabhat gátat a BKV rendteremtési akciójának, hiszen egy BKV ellenőr 2 nap alatt kitermeli a maga fizetését, tehát 28 nap alatt már profitot termel a cégnek, én meg így azon gondolkodtam, miközben... 2 nap alatt, tehát az év mondjuk az átlagosan azért 20 napot dolgozik egy ember egy hónapban, nem? Átlagosan. Kb. Tehát a 20 napból 2 nap alatt kitermeli a saját fizetését, és 18 napon keresztül termel tiszta profitot a cégnek. 18 napon. És így van kevés BKV ellenőr. Jó, hát ami érthetetlen a dologban az, hogy ezek a srácok, már mint a BKV menedzsment, ez így folyamatosan sír, meg kuncsorog a kormánynál, meg a fővárosnál, hogy nincs elég pénz, adni kell a működésre, miközben hát itt van egy konkrét helyzet, például Londonban minden egyes metró megállónál van legalább 4-5 ember, aki ott ellenőriz, mert pedig ott nem olyan egyszerű bejutni, mint Magyarországon, ugye, hanem le kell húzni azt a kódkártyát. És mégis ott vannak folyamatosan az ottani BKV ellenőrök, csak sokkal, hogy mondjam, kulturáltabb fellépésű figurák. De hát ki nem kulturáltabb? Ha ezt az összevetést alkalmazunk, nem csak a BKV ellenőr, akit büntet, valószínűleg az is kulturáltabb, nem? De komolyan, tehát, hogy mekkora közgazdasági zsenialitás kell ahhoz, hogy végre belátta a BKV 16 év sok-sok 10 milliárdos vesztesége után, ami persze mondjuk igazából nem veszteség a cégnek, hiszen a mi adóforintjainkból azt belerakják mindig, hogy belátták azt, hogy hát itt van egy terület, ahol érdemes esetleg fejleszteni, hiszen, hogyha ne adj Isten 2-szer annyi BKV ellenőr lenne, akkor mit tudom én, a profit, vagy a... 16-szorozódna mondjuk. Mondjuk meg 16-szorozódna az az összeg, amit ők megtermelnek, és azért az nem egy rossz befektetés. Főleg nekünk nem, akiknek majd nem kéne szanálnunk a BKV-t. Jó, de tényleg félelmetes különben, hát a BKV valamikor volt cikk, hogy minden csökkent, ugye az a különböző új kormányrendeletnek köszönhetően, hogy az autópálya építés így minden olcsóbb lett, kivéve egy dolog azt tartotta magát, a metró felújítás, illetve az új metró építés, az folyamatosan növekszik, sőt, hát ugye a metró felújítást azt a jó nevű Strabag csinálja, és nyernek folyamatosan, és mindenhol nyernek. Igen, és ebben a Strabag a jó példa arra, hogy valójában nincsen két gazdasági érdekcsoport, vagy két gazdasági elit, vagy két gazdasági konglomerátum, csak egy van, és az az egy, az mind a két helyen ott van. Tehát ott van, ott volt az SZDSZ mögött, akkor beszélhettünk Strabag Demokraták Szövetségéről. Csak azután a Magyar Nemzet, meg a Hír TV nagyon-nagyon sokat cikkezett erről, és akkor hirtelen megjelentek a Hír TV-ben is a Strabag hirdetések, meg megjelent a Magyar Nemzetben is az egész nagy, egész oldal a Strabag kampány különböző elemei, és a legelképesztőbb jelszavakkal, vagy jelmondatokkal. Tehát volt valami ilyesmi Strabag kampány, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, vagy a hallgatás bére, vagy valami ilyesmi volt, de nem viccelek, ilyen hirdetések jelentek meg a Magyar Nemzetben. Nagyon durva. Tehát gyakorlatilag a hirdetések szövegében utaltak arra, hogy ez most, milyen érdekes, hogy ebben az újságban már nincsen szó a Strabag ügyről. Milyen érdekes, hogy megszűnt ez a strabagozás. Milyen érdekes, hogy ez a kibontakozó félben lévő botrány, ez így holtában, vagy így csirájában elhalt. Ja, akkor tényleg ez így nagy botránynak indult, én is emlékszem rá, hogy egy időben ment a folyamatos Strabag Demokraták Szövetségezés, mert jó, minden hát ilyesmi. Most már Strabag Nemzet van. Ha, és tényleg is megindult, de az az érdekes, ugye, hogy ez a cég ez törekszik a legalitás látszatára, tehát hogy én nem hiszem, hogy úgy alapvetően lenne értelme nekik a Hír TV-ben meg a Magyar Nemzetben hirdetni, mert gondolom én azért általában, hogyha akar az egyszerű állampolgár építeni 2-3 kilométer strádát, mert éppen ez a happy-e, akkor azért nem a Magyar Nemzetben, na itt egy jó kis strádaépítő cég, akkor ezekkel fogom csinálni. Tehát hogy teljesen irracionális dolog a hirdetés, valahogy máshogy kellett volna ezt megoldani, de ők így törekednek a látszatra, megmondták, miért nem, milyen jól hangzik, hogy a Strabag nevet népszerűsítjük, mert akkor az emberek annyi jót fognak gondolni, és ne adj is, tehát nyerünk néhány ügyfelet. Például, hogyha valaki fel akarja újítani a maga kis metró hálózatát. De a lakosságot érdemes ezekkel a hirdetésekkel bombázni, hát mindenkinek van otthon egy kis metrója, amit felújítana, nem? Mindenkinek van otthon egy kis autópálya szakasza, amit hát így nyilván időnként karban kell tartani. Hát ki másra bízna ezt az embert? Kire is bízzuk? Na, éppen, hát hagyjuk, most nem gondolkodom ezen, olvasok egy kis újságot. Strabag! Ez egy jó megoldás lehet, válasszuk őt, nem? Jó, hát ez egészen durva. Másik durva, hogyha már így Budapestnél tartunk, azt hallottad az új botrányt, a szolid polgárháborús honi közállapotoknak az újabb felvonását. Nem én. A 16. kerületben a Fideszes képviselőtestület felszólította a két díszpolgárát a kerületnek, nevezetesen Novák Dezsőt és Persány Miklóst, ugye Novákot a válogatott futballist, egykori válogatott, meg olimpiai bajnok futballistát, meg a Persányt, aki most milyen miniszter, környezetvédelmi miniszter, hogy mondjanak le a címükről, méghozzá azért, mert ugye Novákról kiderült, hogy ügynök múltja van, illetve Persány meg azért, mert politikai szerepet vállalt. Micsoda? Mondjuk érdekes módon azért a fideszes polgármester ezt nem szavazta meg, ezt az előterjesztést, és most Tarlós lement a 16. kerületbe, és próbálta meggyőzni az ottani fideszeseket, hogy hagyják abba ezt a baromságot. De miért? De mi? Azért, mert valaki ügynök volt, azért miért? Tehát most ez... De annyi mindenki ügynök volt. De csomó ilyen botrány volt ezzel kapcsolatban. Hát ennek nincs... És mikor voltak ennek a dolognak jogi konzekvenciái? Hát nem inkább arról van szó, hogy hát ez így erkölcsileg rossz fényt vet rá, és akkor ezért ez egy olyan dolog, ami még mindig emlékeztet minket az el nem számolt múltunkra, stb. Mert hogy eddig mindig ilyen vonatkozásban merült ez fel. Nem abban, hogy mondjon le, ügynök volt. Hát most jó, szerintem mondjuk a Novák az mindenképpen mondjuk egy más kategória, mert ott lehet azt mondani, hogy ezek a fideszes politikusok, ezek mélységesen mély erkölcsi és nagyon szilárd erkölcsi alapon álló emberek, amit nem tudunk, és akár lehet így is, akik egész egyszerűen fájdalommal tölti el őket az a tudat, hogy a kerület díszpolgára egy olyan ember, aki korraborált Kádárnak a rendszerével. Igen, mondjuk esetben mondjuk nem értjük meg, hogy Mikola, aki annak idején mondjuk a Hazafias Népfrontnak volt az alelnöke, hogyan kerül például ilyen magas pozícióba. Jó, hát igen, az a kérdés, hogyha ezek a szilárd és nagyon-nagyon kemény erkölcsi alapok megvannak, akkor hogy vannak ők a Fidesz képviselő testületének a frakciójába? Ja, meg hogy akkor a Hír TV-n mondjuk a Csintalan Miért vezet műsort, aki nem is egyszer, de kétszer váltott köpönyeget, mivel már a rendszerváltás óta is, akkor mondjuk hogyan értelmezzük Pintér Sándornak a szerepét a Fideszben, hogyan értelmezzük mondjuk Martonyi Jánosnak a szerepét a Fideszben, hát ők mind volt komcsik. Tehát nem, de nehéz. Hát sőt, hát Martonyi az, ugye mi volt ő egészen pontosan? Ő a külügyminisztériumban van, vagy volt helyette, külügyminiszter helyettes. Igen, tehát, hogy valami államfő. Nagyon-nagyon magasra vitte. Ja, és 89-ben lépett, azt hiszem, az MSZMP-be. Hát, hogy egy későn érő típus volt. Na mindegy, de a Persánnyal kapcsolatban, tehát, hogy azt mondjuk, hogy ez még rendben van, jó, hát nekik nem tetszik a Novák, és azt mondják, hogy a kerület az nem tud felvállalni. Hát ez a 16. kerület, ez már csak egy ilyen kerület, nem tud felvállalni egy Novák Dezsőt. Viszont mi van ugye Persánnyal? Mert vele szemben az az indoklás és az a kifogás, hogy politikai szerepet vállalt. Most elvileg, amennyire én tudom, a 16. kerületnek a vonatkozó rendelete nem mondja ki, hogy a díszpolgár, miután megkapta a díszpolgári címet, soha többet közéleti funkciót nem tölthet be. Tehát szerintem elég nevetséges lenne, hogy mondjuk Nelson Mandélát a jó pár város avatta Nyugat-Európába díszpolgárra, és amikor őt megválasztották a Dél-Afrikai Köztársaság elnökének, és kiszabadult a börtönből, akkor mindegyik felszólította volna, hogy kedves Mandéla, adjad vissza, arról nem volt szó, hogy te politikai szerepet válasz. Mert mondják azt, hogy Persányi Miklós egy rossz környezetvédelmi miniszter, ebben tök igazuk van, de hát nem azért kapta Persányi a díszpolgári címet, mert hogy ő egy jó környezetvédelmi miniszter, hanem gondolom azért, mert mint állatkert igazgató sokat tett a kerületért, vagy sokat tett, nem tudom én miért. De most amiatt valakitől elvenni a díszpolgári címet, mert ő az MSZP kormányban szerepet vállalt, akkor felvetődik a kérdés, hogy ugye mi a következő szint. A következő szint például a Kossuth díj. A következő szint az összes ilyen típusú állami önkormányzati kitüntetés, és hát most így belegondolva ugye, hogy olyan politikusok ülnek mind a két oldalon, akik imádják az ilyen küzdelmeket, akkor szerintem ebbe az országban rövid időn belül nem lennének se önkormányzati díszpolgárok, se Kossuth díjasok, se semmi, mert valakinek valami fájna, tehát, és azt gyorsan vissza is vetetné. Robi, kisiklattad az esti gyorsot, nagy voltál, írja Zsela. Nocsak, már reggel is vagytok? Meddig tart ez a paradicsomi állapot? Kérdezi Zoli. De egy másik SMS író már válaszolt is az SMS falunkon. Egy nagyon-nagyon életre kelt, és önjáróvá vált az SMS fal. Fiala ma 50 éves. Nincs itt, mert pihen, de boldog születésnapot neki. Írja az SMS. Boldog születésnapot, kedves Fiala. Boldog születésnapot. Mindent tagadok, én fizetek a BKV-n. 2005. szeptember óta majd 10.000 forint büntetést fizettem ki, pedig mindig fizettem, ha találkoztam velük, írja Viktor. Sziasztok, most hallom, hogy szombaton délután is fizetni kell a parkolásért. Tudtommal a táblákon az van a vagyon írva, hogy szombaton 12 óráig. Mi van, ha nem hallgatok rádiót? Üdv, Macskó. Macskó, meg az egyéb SMS írók, mintha csak kitalálták volna, hogy mi lesz a mai tematikánk. Mintha csak kitalálták volna, hogy ma milyen top listával készültünk számotok. Olyan tízes listával készültünk, ami azokat a cégeket, intézményeket veszi gorcső alá, amelyek megkeserítik az életünket, amelyek valamilyen módon basztatnak bennünket, normális, egyszerű, adófizető, szabályokat betartó állampolgárokat, olyan intézmények, amelyek állandóan ott vannak a sarkunkba, a nyomunkba, különböző utasításokat adnak, különböző elvárásaik vannak, általában értelmetlenek, és nagyon nagy részt igazságtalanok, és borzalmasan megkeserítik az életünket. Hát a Centrum Parkolási Kft. az pont ilyen. Mondjuk ott akartam elmondani a listán, de azért, hogyha már felvetődött, azért így megjegyezném, hogy ez érdekes cég ez a Centrum, hogy igazából mi az, amit ők csinálnak, tehát hogy mi az a szolgáltatás, amit ők nyújtanak nekünk budapestieknek, mert ugye a mi pénzünkből megépültek az utak, meg a járdák, ahova parkolnak az autók. Utána jött a Centrum Kft., és és ő is beruházott, ő is hozzárakott a dologhoz, felállította ezeket a kék szörnyűségeket, ahol van, neked be kell dobni a pénzedet. Ők ennyit raktak hozzá. Végül is nem rossz, tehát, hogy körülbelül olyan, mintha az ember mondjuk a telkén építene egy úszómedencét, de rendesen odaállna az ásóval, kapával, megépítené, bebetonozná, lebetonozná, feltöltené vízzel, mindent a saját költségére, jó pár évbe kerül, amire ez megtörténik, és utána végre az első kellemes nyári napon kimegy, hogy csobban egy nagyot a vízbe, és akkor egyszer csak ott látja a Centrum Kft. Valamelyik alkalmazottját, ahogy éppen szereli fel, hogy fürdés 150 forint 30 percenként. és akkor annak kell örülni, hogy egy idő után a Centrum Kft. Az biztosítani fogja, hogyha már ott van annak az udvarodban és a te medencédre pénzt szednek, hogy te akár SMS-ben is befizetheted az összeget, és nem kell magaddál apró pénzt tartani, hogyha éppen fürödni akarsz a medencédben. Ha egy elvtárs kiszolgálta a régi rendszert, kérdezi Géza, és annak szellemiségét azzal egyetértett, magáénak érezte, akkor annak a politikai nézete mitől fog megváltozni egy rendszerváltástól? Tán a jó tündér megígézte? Kérdezi Géza. Hát ez rendkívül érdekes, de mondom, ma már az is csoda, hogyha találsz egy olyan politikus, tehát kvázi ma már az számít hiteles és korrekt politikusnak, aki csak egyszer váltott köpönyeget. Tehát csak egyszer váltott köpönyeget. Mondjuk, mit tudom én, Orbán Viktorra azt mondják, hogy ő korrekt és koherens, mivel hogy egy liberális, antiklerikalista figurából egy ilyen keresztény, konzervatív, népnemzeti hőssé vált. Tehát csak egyszer. Vagy mondjuk vegyük alapul Gyurcsányt, aki annak idején egy hithű ifjú kommunista volt, mára pedig egy neokonzervatív üzletember. Ő is csak egyszer váltott köpönyeget, és azt lehet mondani, hogy így lehet követni, le tudjuk követni, mert hogy így a tekintetünk az most már hozzászokott, most már hozzászocializálódott a köpönyegváltáshoz. De mondjuk mondom, a Csintalant például nagyon nehéz lekövetni, mert hogy ő először ugyebár egy hithű kommunista volt, egy kommunista pártmunkás. És ebből vált egy bizniszmenné, méghozzá egy nagyon jól üzletelő, demokratikus értékek iránt végtelenül elkötelezett, baloldali politikus üzletember. Majd pedig, amikor ezek a bizniszek nem jöttek be az MSZP holdudvarában, hanem mindig valahogy mások kapták az állami megrendeléseket, mindig valahogy másoknak csorgott ki az állami pénz, mindig valahogy valaki más kapta meg az állami adókedvezményeket, akkor ő hirtelen úgy gondolta, hogy ő mégiscsak egy nemzeti konzervatív értékekben hívő ember. Hagyjuk ezt a baloldaliságot, igazából ennek ő nem látja a valódi társadalmi hasznát, és hirtelen feltűnt a Hír TV-ben. Tehát a kétszer kifordított köpönyeg az már tényleg olyan, hogy valahol elvész az ember. Tehát így egyszer kifordult a köpönyeg, ő még ugyanez. Igen, ezt már megtanultuk, hogy az egyszer kifordulő köpönyegből előkerülő Csintalan az még ugyanaz, de a még egyszer kifordulő köpönyeg, és az az érdekes, hogy a második fordulat után sem az első állapot áll be, hanem egy teljesen autonóm harmadik. És lehet, hogy negyedszer is ki lehet fordítani azt a köpönyeget, és még mindig valaki, akit addig nem ismertünk, lép elő belőle. Tehát ez a félelmetes, hogy nem csak 90 fokot meg 180 fokot lehet fordulni, mert hogy így igazából egy ilyen újabb és újabb dimenziók lépnek be akkor, amikor forog az a köpönyeg, nem? Hát szerintem most nézed, a Csintalan az baloldalinak vallja magát a Hír TV-s műsorában is. Ő azt mondja, amiben szerintem azért jelentős mennyiségű igazsága van, hogy ez az MSZP, ez nem egy baloldali párt. Neki, mint baloldali embernek nincs keresnivalója a Gyurcsány Ferencek, Medgyessy Péterek és a neoliberális, neokonzervatív ideológiát támogató párt sorai. És ezért inkább azt mondja, hogy ma egy baloldali embernek tisztább és jobb választás a Fideszre szavazni. És tehát a sok százmilliós Mikós bizniszek, azok nem zavarták meg a baloldaliságát annak idején? MSZP közeli kis ügyeskedések? Ez nem. Tehát, hogy de nehogy már ezen hűítse minket, hogy ő baloldali, hát ugyanúgy részt vett ezekben a sumákolásokban, csak valahogy nem ő kapta a megrendeléseket, és ezért lett elege. Hát ő neki nem jöttek be az MSZP-s bizniszek, és ezért van most a Hír TV-n. Ő ezért dezertált. A baloldaliság meg a jobboldaliságnak semmi köze ahhoz, hogy az emberek akár bal, akár jobboldaliak szeretik a pénzt, és hogyha mondjuk Magyarországon, ami azért tényleg sok tekintetben banánköztársaságszerű állapotokban létező ország, világos, hogy a kormányhatalom közelében az embert sok olyan típusú kísértés éri, hogy legalábbis megpróbálkozzon azzal a gondolattal eljátszani, hogy igen, neki érdemes belevágni, és csinálni egy céget, csinálni pár száz vagy pár milliárd forintot, hiszen nézzed, ott van a Gyurcsány Feri, ott van a Kóka Jani, ott van az Orbán Viki, hát mi mindegyik gazdag ember lett, mennyivel vagyok én rosszabb, mint ők, én is meg tudom csinálni, én is szeretnék szöllőt, bányát, internet, nem tudom, céget, meg milyen van Gyurcsánynak? Gyurcsánynak milyen van? Gyurcsánynak országa van, kérem. Szervusztok, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. Romantikus órák a szerelem jegyében. Itt még a listásra lehet. Na ezt nem! A szélső közép nem testi, hanem szellemi társa lesz. Ez hihetetlen, hihetetlen, hogy mennyire eltűnt Hobó, de komolyan mi így kilúgozták így a mainstream magyar zenei életből. Tehát így se a Viván nem lehet látni. Még ez különben lehet, hogy egy tudatos távolságtartása. Hobó jobban nem is csinálhatná, mint hogy távol marad ezektől a fórumoktól egyébként. Szerintem ő fölötte is áll ennek. Tehát szerintem ő már ikonjává nemesült a magyar rockzenének, ha úgy tetszik. Én egy borzasztó nagy művésznek tartom egyébként. Jó, de valaki, tehát hogyha egy zenész az akkor tud hatni, akkor van értelme annak, hogy ő ikon, hogyha hallgatják, hogyha megismerik. Tehát, hogy így szerintem így Hobót 20 év alatt már nem nagyon ismerik ebben az országban, mert a kereskedelmi rádiók azok nem játsszák igazából. Tehát most tohább helyzetben van, mint Zambó Jimmy. Pedig Jimmy sem volt könnyűben. Nem, Jimmy szarabb helyzetben van, mert őt leeresztették a földbe, Hobó pedig itt él köztünk. Azért nem ugyanaz a kategória. Jó, most az a zenei produkció, amit Zambó Jimmy képvisel, mert azt azért időről időre így a Star FM-en, meg nem tudom én, néhány, meg talán a Slágeren így lehet időről időre valamit hallani, de Hobó az... Hát nem, valahogy nem, nem fér be. Hát jó, mondjuk tényleg nagyon erős a mezőny, ami most van, hiszen... van például Galambos Dorina. Van Galambos Dori. Na hát igen. És hát Hobó is érezte egyébként, hogy ez a karrier egy ideig majd döcögni fog, amíg fel nem tűnik mondjuk egy Galambos Dorina, és ki nem üti őket a nyerekből. De hát nyilvánvaló, hogy mindenkinek megvannak a maga természetes határai, hát ameddig terjedhet az ő zenei autoritása. Hát Hobónak Galambos Dorina jelenti ezt a határt. Eljött ő is, hát így, hogy mondjam, olyan volt Hobó, mint a Hold napkelte után. Tehát, hogy így persze a Hold, hát így relatíve be tudja világítani a kis világunkat, amíg nincs fönn a nap. De ahogy följön a nap, a Hold mintha eltűnne. Pedig ott van továbbra is, csak egyszerűen nem látod, mert a nap fényében egyszerűen eltűnik. Én annyira szeretnék egyszer ott menni egy ilyen típusú munkaértekezleten, amikor kiválogatják mondjuk a Viva TV-n, vagy valamelyik kereskedelmi rádióba a zenei arculatot, és akkor így mondják, hogy hát itt van ez a Hobó gyerek, és valaki felveti. Tehát így gondolom azért, hogyha 4-5-en ülnek, azért egyik csak felveti. Hogy milyen alapon hurrogják le? Tehát, hogy mit mondanak, hogy nem elég sláger? Vagy mi lehet az ok? Én tényleg annyira, de annyira szeretném ezt látni. Ezt a beszélgetést. És akkor így mondják, hogy ne vicceljél már, öreg, hát itt van az új galambos szám, ezt hallgass meg, hát ez úgy zúz, ez úgy üt, mint az állat. Hol írt ilyet a Hobó? Ez teli találat volt, most írja az SMS író. Robi Hobót, aki akarja ismerni, ne viccelj, Viva TV, az egy szemét. Galambos Dorinával együtt, üdv Géza. ha nincs egy rendőrön azonosító, akkor honnan fogják tudni, hogy hová tartozik, és ki a felettese, kérdezi Zoli. Pont ez a lényeg, hogy nem fogják tudni. Pont ezért nincs rajta azonosító, érted? Tehát így, ez nem a probléma, hogyha nincs azonosító, ez az előnye az azonosító hiányának egy rendőrön. Hát ki szeretne számot adni arról, hogy hogyan ütött, vágott embereket, akik a földön feküdtek, vagy éppen telefonfülkében próbáltak telefonálni, de kirángatták és összerugdasták, hát rosszkor volt a rossz helyen. A basztat kifejezés nem illik ebbe a műsorba, tesz neked szemrehányást az SMS író. Te is így gondolod, mint a műsor szerkesztője? Igen, igaza van az SMS írónak. Ó, mea culpa maxima. Szörnyű böszmeség volt a részemről. Hello, engem nem azok érdekelnek, írja az SMS író, akik ügynökök voltak, hanem azok a mocskok, akik beszervezték Novákot. Nem jogos egyébként a felvetés az ő részéről. Jó, világos. Tehát nyilván milliószor inkább felelős azért a bizonyos rendszerért az, aki Novákot megbízta, mint maga Novák. Jó, meg önmagában azért baromi nehéz ez a kérdés, mert önmagában, hogy valakit beszerveztek, ez még szerintem nem egy erkölcsi megsemmisülés, mert valaki egy adott kényszerhelyzetben aláír egy mit tudom, például mondjuk Csurka István, aki viszonylag részletesen beszámolt erről, ő elmondta, hogy börtönben volt már X ideje, és azt mondták, hogy ha ezt aláírja, akkor elmehet, kimehet, stb. És ő azt állította, hogy nem ártott utána senkinek. És igazából csak ez a kérdés. Igazából olyan dokumentumot, ami mondjuk az ő jelentése lett volna, vagy bármiféle jelentés, amin az aláírása lett volna. Tehát igazából a beszervezési nyilatkozatát írta alá, és utána így nem jelentett. De az is kérdés, mert voltak sokan olyanok, akik úgy jelentettek, hogy azok nem voltak jelentékenyek. Nem voltak jelentős dolgok. Jelentős volt, de mégsem. Mert hogy ő volt a jelentős, de maga, amit jelentett, az nem volt. Ő volt a jelentő, igen. De nem volt jelentős, igen. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ezt a kérdést elintézni azzal, hogy valaki beszerveztek és aláírta, akkor az mindjárt egy rongy ember, meg egy gonosz ember, meg egy aljas ember. Azt kell megnézni, hogy ártott-e másnak. Tehát egy diktatúrában tényleg egyetlen erkölcsi kérdés van, hogy amikor te a saját magadat, az életedet, az egzisztenciát mented, akkor azt hogyan teszed úgy, hogy sunyi alkukat kötsz a rendszerrel, ez még belefér, legalábbis én szerintem, vagy úgy, hogy más embereknek az egzisztenciáján, életén átgázolsz. Ez már szerintem nem fér bele. Na, és igazából mindenki kapcsán ezt a kérdést kell feltenni, és semmi mást, és utána van értelme egyáltalán beszélni róla. Ez egy jogos kérdés, tehát pont ez a fontos, hogy azzal, amit jelentettél, azzal ártottál-e másnak. Szerintem ez az alap. Most, hogyha traktáltad ezeket a titkos szolgálatokat, minden féle fals információkkal, vagy hülyeségekkel, vagy fölösleges dolgokkal. Hogyha a jelentésben, amit írtál nekik, az van benne, hogy ma sem tapasztaltam semmi gyanúsat, semmi rendszerelleneset. Most érted? Írtál jelentést, és akkor mi van? Kinek ártottál vele? Kiszolgáltad a rendszert? Dehogy is. Traktáltad őket egy csomó fölösleges papírmunkával. Ennyit tettél. Nehogy már ugyanaz alá a megítélés alá kerüljön, mint az, aki emberi sorsokat vágott keresztbe azzal, hogy amiket leírta a kollégáiról, meg a barátairól, az ismerőseiről, sokan még a családtagjairól is. A Stázi a legdurvább, a kelet-német titkos szolgálat, amely gyakorlatilag, ha jól tudom, beszervezett 10 emberből egyet. Tehát Kelet-Németországból 10 emberből egy Stázi ügynök volt. Ez azt jelenti, hogy 9 embert egy tizedik figyelt meg. Tehát azt az országot tényleg behálózta a titkos szolgálat. Sokkal durvább volt, mint Magyarországon valaha egyébként. Jó, hát a németek mindig is precízek voltak, és nem csak a nyugat, hanem a kelet-németekre is egyaránt igaz. Következzen top 10-es listánk, amelyet már megszokhattatok. A mai napon a 10 leggyalázatosabb intézményt fogjuk szépen górcső alá venni egyiket a másik után. Melyik az a 10 intézmény Magyarországon, amely a leginkább megkeseríti az életünket, amely a leggyűlöletesebb, amely a legundorítóbb, a leggyomorforgatóbb, a legtöbb bosszúságot okozza nekünk, ami a hétköznapjainkat a leginkább megkeseríti. Tehát annak a 10 intézménynek a top listája következik, amit mi személy szerint a legundorítóbbnak tartunk. És itt kell elmondani, hogy minden eddigi listánk az végtelenül objektív volt. Itt sajnos kényszer volt, hogy a szubjektivitásnak engedjünk, hiszen bennünket leginkább ezek a dolgok irritálnak, és ezek a intézmények zavarnak. Aztán lehet, hogy emiatt tényleg igazi nagypályások maradtak le a listáról. Ha van ilyen, akkor a 06303030881-es SMS számon azt egész nyugodtan megírhatjátok nekünk, mi csak örülni fogunk. Íme itt a 10. a legöklendetesebb közintézményeket tartalmazó tízes listánk tizedik helyezettje a Stráda felügyelet. Hát neked vannak tapasztalataid a Stráda felügyelettel. Hát ez valami borzalom. Amikor kapsz egy olyan levelet, ami arról szól, hogy te 2 évvel ezelőtt, tehát 2005, mint tudom én, június 27-én délután 5 órakor itt és itt voltál szerintük, és úgyhogy most legyél szíves, fizessél be nekik, mit tudom én, 35 000 forintot. De csak így. 2 évvel ezelőtt. És akkor te tudjad azt, hogy te 2 évvel ezelőtt valójában, amikor az autópályán itt és itt voltál, akkor te valójában vettél matricát, és hogy itt valami tévedés van. Tehát önmagában kitől lehet elvárni, hogy tudja azt, hogy nem hogy 2 héttel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt, 2 héttel ezelőtt hol volt, és mikor is vette matricát, vagy nem. És ők ezt komoly képpel elvárják tőled, és a legkeményebben számon kérik rajtad, hogy te akkor is ott hol voltál, természetesen nem emlékszel, nincs más dolgod, mint befizetni a pénzt. Jó, hát ugye megint azzal szembesülünk, hogy van egy út, amit a mi adóforintjainkból megépítettek, majd fizetnünk kell a használatáért, de nem is az igazán érdekesen. Legutóbb én nekem nincsen jogosítványom, tehát hogy ilyen típusú direkt élményem nincsen, de legutóbb valamikor 3 vagy 4 hónappal ezelőtt láttam, hogy ez az autópálya felügyelet, ez hát nagy média kampányba kezdett, hogy új szolgáltatást indít. Ezen túl matricát nem csak a benzinkútnál vehet az ember, hanem telefonon meg interneten is. És hát az ember azt gondolja, hogy tök normális dolog, internet lehet venni, az ember felmegy, a bankkártyáját lehúzza, és általában ugye az internetes vásárlásoknak az az előnye, hogy miután nincsen élő munka, nem kell kinyomtatni a matricát, nem kell leszerződni a különböző kutakkal, hogy ők ezt a szolgáltatást nyújtsák, tehát nincsen élő munka, általában olcsóbb is. Ezek után elmondja a kommunikációt vezető kommunikációs fenomén, hogy és hát azt is el kell mondani, hogy mindösszesen csak 100 vagy 150 forinttal drágább, mint a kútnál megvenni. És én komolyan, tehát hogy én nem ismerek olyan szolgáltatást, amit az ember, hogyha interneten is megrendelhet, az drágább lenne, mint, tehát hogy mit tudom én, például csak így belegondolok abba, hogy a fapados repülőjáratok. Ott azért tudnak nagyon olcsó jegyeket többek között biztosítani, ennek sok oka van, mert nincsen iroda, amit fenntartanak, nincsen effektíve jegy, ugye csak az ember kap egy interneten az e-mailjére egy számot, hogy ezt kell bemondania majd a kapunál, és ennyi az egész, és ezzel egy csomó pénzt spórolnak meg. És itt meg drágább, ha az internet. Itt meg drágább. Tehát, hogy a világ... Hogy csak pár száz forinttal. Tehát, hogy ez a spéci ajánlat neked. Akarsz csak pár száz forinttal többért vásárolni? Akkor ne a benzinkúthoz menjél, hanem interneten keresztül. Hát ez lenne a lényeg az internetnek, hogy így olcsóbb, így lehet csökkenteni a költségeket, és így még drágább, és csak pár száz forinttal. Tehát ők ezt értették meg az internetből, hogy ez azért jó, mert még több pénzt lehet elkérni valamiért, nem azért, mert racionalizálni lehet a költségeket, és kevesebb pénzért lehet szolgáltatni, és így lehet nagyobb profitra szert tenni. Nem értik ezt az egészet, komolyan. És tényleg az a baj, hogy ugye azon lehet vitatkozni, hogy természetesen aki használja az autópályát, az rontja az állapotát, mit tudom én, mégiscsak neki jó, valamennyit járuljon hozzá, oké, az ember elfogadja, de akkor az az állami cég, amelyik ezt bonyolítja, működteti. Próbáljon legalább minimális tisztességgel fellépni az ő üzletfeleivel szembe, és tényleg ne olyan legyen, mint egy maffia vezér, amelyik amelyik kizárólag olyan alkukat ajánl neked, ahol valahol a lelkedet, a minden jó, korrekt meggyőződésedet elveszíted. Ez volt tehát a 10. helyezett a legförtelmesebb közintézmények 10-es listáján, maga a Stráda. Már nem csak közintézmények, hanem intézmények, szerintem ez a jó szó. Lesz itt mindenféle intézmény, igen. Sorra fog kerülni minden, mert hogy igazából nem a tulajdonnak a formáját, hanem a mi ránk gyakorolt bosszantó hatást vettük alapul. Number 9. Na, én pontosan ugyanezt érzem, amikor előkerül a BKV ellenőr, és előkerül a kis karszalag. 9. helyezettünk a BKV. Jó, tényleg a BKV az borzalmas cég. Tehát engem most csak egy vonatkozást szeretnék felidézni. Utazok a BKV-n, jön a karszallagos ember, megbűnt, tehát már nincsen nálam jegy, és én mondom, hogy hát otthon van a bérlet, mit kell csinálnom, azt mondja, hogy semmi gond, menjek be az Akászfa utcába. Megnézem, az Akászfa utca az valami hatig van nyitva, jó, ez talán pár évvel ezelőtt volt, ja, hatig van nyitva erre, hát ugye nem könnyű az embernek, mert dolgozik, normális ember ugye dolgozik ebbe ez időtájt, mégis valahogy megoldom, elmegyek az Akászfa utcába, bemutatom a bérletemet, itt van, jogszerűen használtam a szolgáltatást, gondolom, hogy akkor minden rendben. Ezek után így azt mondja nekem, hogy 500 forint. De mondom, hogy hát mondom, elfelejtettem, tévedtem, ezért megműhődtem, hiszen be kellett a város szívébe mennem olyan időpontban, amikor úgy általában nem lehet közlekedni a városba. Többek között azért, mert nincsen 4-es metró, meg 5-ös, meg 6-os metró. Én bejöttem, bemutattam, hogy jogszerűen használtam. Miért akarnak megbüntetni? Milyen alapon kapom a büntetést? Mondja, hogy ez nem büntetés, hanem micsoda. Azt mondja, hogy hát ez az ügyviteli költség. Jó, hát az akkor megnyugtat. Hát akkor befizeti az ember. Van vajon olyan hallgatónk, aki nem érezte még azt, hogy rohadt mocskos békám, vagy aki nem érezte még életében azt, hogy szemetek, és hogy monopól helyzetben vannak igazából megkerülhetetlenek. Hát vagy békávézol, vagy megrohadsz. Nem? Nem erről van szó? Jó, de, na mindegy, tehát ez a bék, és eközben meg az ember más se hal, mint hogy sírnak, és hogy újabb 10 milliárdokat követelnek, és az egész rohad le, nem működnek, kidőlnek a villamosok. Én komolyan mondom, tehát, hogy még egy ilyen céget Európában olyan, de olyan nehéz nekem elképzelni. A 8. helyezett. 8. helyezett a bank. És itt most mindenki helyettesítse be a saját bankját, mert hogy oly sok van, amennyire sokfélék mi vagyunk, annyira sokféle banki konstrukció közül választhatunk, annyira sokféle bankot bízhatunk meg, pénzügyeink kényelmes, de biztonságos intézésével, a bizalom körei a bankok igazából. Itt van például egy SMS író, aki pont az internetnek a nagy előnyére hívja fel a figyelmet, amely a bankok terén is megkönnyíti az életünket, és megjobbítja, és ráadásul olcsóbbá teszi. Én az OTP-nél az interneten intézem a banki ügyintézéseimet, írja az SMS-író. Ezért a havi 250 forint helyett havi 1250 forintot fizetek. Annyit? Akkor hát ugyanez a konkrét helyzet. De még ha amikor egy böszme cégtől, mint a Stráda felügyelet, az ember elvárná azt, hogy vegyék már észre magukat, hogy az internet az olcsóbb tud lenni, mint a személyes ügyintézés. Még az ember azt mondja, hogy jó, hát ez egy böszme cég, de amikor egy jól profitáló, hatalmas nagy bankról beszélünk, hát a legnagyobb magyarországi bankról, bankhálózatról beszélünk, ők nem veszik észre azt, hogy az internet az a költségek lefaragására alkalmas, és nem feldúzzasztására? Nekem is tök ugyanez a számlasz csomagomban, és azért el kell, hogy mondjak annyit az OTP bank védelmében, amely bankkal különben hát folyamatos problémáink vannak, mert például a sorban állás az van, hogy hihetetlenül irreális. Tehát van, hogy az embernek fél órát meg 40 percet kell várnia, hogy a pénzéhez jusson. Vagy éppen be tudjon fizetni, hogy konkrétan jó, hogy akinek internetes számlacsomaga van, maga a díj az több, viszont olcsóbban utal az ember, tehát hogy ezt az 1250 forintot elvileg egy csomó helyen megspórolod, az biztos, hogy általában nemzetközi összehasonlításban a magyar bankok azok baromi drágák, tehát például mondjuk az ATM-eknél a készpénz felvétnek a díja az rendesen meghaladja százalékban a különböző nyugat-európai országokét, hát mert gondolom én mondjuk Magyarországon nagyobb fizetést kapnak az ATM automata szerelők, mint Nyugat-Európában, másra nem tudok gondolni, különben most volt hír, hogy valami napi 1 milliárd forint a tiszta profitja a 8 legnagyobb banknak. Napi, nem tudom, 12 de milliárd. De miért nem beszélünk azokról a förtelmes, gusztustalan hitelkonstrukciókról, amikkel állandóan bombázák a lakosságot, hogy mindenki vegyen föl hitelt, főleg ünnepek előtt, áruhitel, pénzhitel, mindenki adósítsa el magát, mindenki váljon Magyarországon a bankok adós rabszolgájává, lehetőleg mindenki fillérre nem csak hogy költekezzen ki, hanem a következő 20 évét, 30 évét, lehetőleg az gyerekének a komplett gyerekkorát adósítsa el. Miért is ne? Hiszen várjál, de akkor nevezzük meg konkrétan a Providence-nek van most nagyon-nagyon jelentős reklámkampánya. Előnyös ahol ajánlata. Nagyon előnyös ajánlat, hát az uzsorakamat témakörébe szokta szerintem ezt legalábbis, mint tudom én, 300 évvel ezelőtt a büntetőjog utalni. Ő azt mondja, hogy 250-450 százalékos THM. Ez egy jó ajánlat most. Hogy és azok a reklámok, amik arról szólnak, hogy itt olyan egyszerűen megkapod a pénzt, mint hogyha a McDonald's-ban lennél, és a McDonald's-ban tudod, van az a Budapest Bank reklám, hogy csak bele rakják neked egy ilyen kis hamburgeres zacskóba, és már kapod is. Ilyen egyszerű pénzhez jutni. És azért milyen jó, hogy milyen egyszerű. Tehát, hogy az embereket ez hülyíti be, hogy ilyen egyszerűen pénzhez jutok. Hát egy kis pénz kéne, hát a pénz mindenkinek kéne. Itt van, vegyed, vigyed, csak nem veszed észre azt, hogy ezért cserébe már is rabszolga vagy. Ezért cserébe gyakorlatilag most árusítod ki az életedet, most lehetetleníted el a fiadnak a sorsát. Csak erről valahogy nem szólnak a reklámok. Különben én azt nem értem, hogy... Látod egy olyan graffitit, ami, és ez leírja az egészet. Nadrágot vegyél fel, ne hitelt. És azt szerintem mindent elmond. Én azt nem értem különben, hogy például itt lenne egy remek alkalom arra, hogy az állam egy jópofa szolgáltatási funkcióval azt mondja, hogy ő például segít nekünk összehasonlítani a mobiltarifákat, segít nekünk megállapítani, hogy hol vannak a legkedvezőbb konstrukciók mondjuk bankoknál, is üzemelted egy ilyen honlapot, de valahogy ebbe az országba is senki nem érdekelt abba, hogy az ember tényleg reálisan tájékozott legyen. Mindenki abban érdekelt, hogy a reklám manipulációk működjenek, és kizárólag azok működjenek, és semmi más. És milyen pénzeket vesznek fel a bankok, milyen címen? Hát könyörgöm, az, hogy kifizetik a pénzemet, amit rájuk bíztam, ők kezelik a pénzemet, ők forgatják a pénzemet, és az, hogy én szeretném visszakapni a pénzt, tehát szeretnék hozzájutni a saját pénzemhez, ami most is az enyém, nem az övék, nem kifizetnek engem, csak éppen, hogy hozzáengednek jutni a saját pénzemhez, ezért ők ilyen pénzfelvételi díjat vesznek fel, meg ilyesmit számítanak föl. Arra kíváncsi vagyok, hogy miért nem számítunk föl pénzfelvételi díjat, akkor amikor ők veszik föl tőlem a pénzt. Mert ennek a pénzforgalomnak volt már egy másik iránya is, amikor én odaadtam nekik a pénzemet, hogy kezeljék. Akkor nem volt arról szó, hogy ennek a pénznek, a nem tudom én, 1%-át levonjuk, és azt a pénzt én megkapom, mert hogy azt a pénzt nekem le kellett számolni. Ő ül velem szemben, és passzív módon figyeli, ahogy én leszámolom a pénzt. Én megszámolom le elé a pénzt egyenként, én odavittem a pénzt, ezzel kockázatot vállaltam, hogy engem kirabolnak, stb. Tehát kvázi én kezelem a pénzt. Én miért nem számolok föl kezelési költséget, de amikor ellenirányú a pénzforgalom, akkor rögtön kezelési költséget számolnak föl. Milyen alapon erre vagyok kíváncsi? Mindenért pénzt kérnek, gyakorlatilag nem szolgáltatnak semmit, és mivel hogy ők diktálják a szabályokat, mi mindig szívunk. A bankok a leggusztustalanabb intézmények toplistáján a 8. helyezést foglalják el. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs. Na ezt nem, de igen. Szélső közép a magyar kultúra válságáról. Nagyon-nagyon sokféle intézményt reklamálnak, anélkül, hogy tudnák, hogy előkelőbb helyezetjeink kik lesznek. Például írják, hogy posta rajta van a listátokon? Nekem a Svájcból érkező hifi M-dobozát úgy tépték szét ezek a tetvek, mint etióp gyerek a segélycsomagot. Mit kereshettek benne, kérdezi űrdő. De látod, Puzsér, én ezt mondtam neked, mert a Puzsér nem volt hajlandó felrakni a postát, mert azt mondta, hogy ez nekem valami 3 küldeményem volt, amit konkrétan eltűnt. Lehet, hogy az amerikai postán tűnt el, én mégis azt feltételezem, hogy valahol Magyarországon a jó kis intermezemet azt valamelyik postás hordja, hogyha éppen nem egy hétvégén focizni. Jó, de hát könyörgöm, egyébként egy órábbis eltűnt egész konkrétan a postán, és azt meg folyamatosan megcsinálják, hogy a lehető legdurvábban felbontják a csomagokat, még akkor is, különben én akkor is látom, amikor így Európán belül jönnek, tehát amikor elvileg nem is lenne vám köteles, és mégis felbontják, jól összegányolják, és utána berakják egy ilyen ronda zöld tasakban posta felirattal, és azt oda cseszik az emberhez. Hagyjuk meg a várakozást, mert a várakozás a mi szövetséget. Jó, de a posta nincs rajta. Hát na jó, de nem voltál hajlandó felrakni a postát. De most hadd ne mondjam el, hogy kiknek kellett volna lekerülni erről a listáról ahhoz, hogy a posta fölkerülhessen. Reklamálják itt nekünk a fővárosi közterület felügyeletet. Írják, hogy miért, hogy remélik, hogy rajta lesz a listán a főkefe. Jó, hát botránykő, amit csinálnak, de hát könyörgöm, ennek a listának, ennek 10 helyezése van. Ígérem, hogyha majd egyszer Fiala egy hosszabb nyaralásra megy el, mondjuk a Marsra, vagy nem tudom, valami hosszabb távú, nagyobb vállalkozásba vág, és nekünk több időnk lesz itt, megcsináljuk a 100-as listát, és akkor azra a főkefe is föl fog tudni kerülni. Jó, a főkefe különben tényleg azért durva, mert erre a városra két dolog jellemző. Az egyik, hogy nem lehet közlekedni, a másik meg, hogy olyan szemetes kutyaszaros, hogy az elképesztő. És ott vannak a kukák, és így ömlik ki belőlük a szemét, így, hogyha jön egy nagyobb szél, nem a tornádó, hanem csak egy nagyobb szél, akkor így a tetejét kiviszi a szemétnek. És akkor az ott száldogál Budapest városában. Én nem is tudom, de szerintem még a főkeféhez tartozik a kátyuknak a befoltozása is. Hozzájuk kéne, hogy tartozzon. Jó, hát elvileg a főkefének kellene csinálni, és én még arra is emlékszem, hogy ha már szóba került a főkefe, hogy a főkefe volt az, amelyik terepjárót kölcsönzött Demszky Gábornak a nem is tudom, horvátországi nyaralásához. Arra van energia. azt gyorsan elintézik. Az, hogy a szemetet rendesen feltakarítani, hogy a kátyukat rendesen befoltozni, az valahogy nem megy. De hogyha kell egy terepjáró, próbáljátok meg, hát ha nektek is sikerül. Ha annyira rossz a BKV, nem kell utazni vele. 25-30 éves buszokat vezetünk, mert a köcsög Demszky elveszi az összes bevételt. Ti tudnátok nullából királykodni? Az ellenőröket meg percenként lekurva anyázzák, ez normális? Tájékozódj, mielőtt beszélsz, írja Csaba, a buszsofőr. Jó, de Csaba, nem a buszsofőről. Hadd utasítsam vissza rögtön, hogyha annyira rossz a BKV, nem kell utazni vele. Könyörgöm, ez egy közintézmény, ez a mi adóforintjainkból működik. Mi az, hogy nem kell utazni vele? Ez az enyém. Az enyém a BKV. Mi az, hogy akkor nem kell? Ha nem vagy vele megelégedve, nem kell utazni vele. De tényleg úgy beszél, mintha egy magáncégről lenne szó, és ő lenne a tulajdonos. Jó, most nem kell igénybe venni a szolgáltatást. Mi az, hogy ha nem tetszik? Ha nem tetszik, akkor jobban kell csinálni. Erről van szó. Mi az, hogy nem kell utazni vele? Könyörgöm. De hogy már én legyek megtisztelve. De én azt nem értem, hogy miért akadtál ki Csaba azon, hogy mi nem a buszsofőröket vagy a BKV ellenőröket támadtuk, hanem azt a menedzsmentet, amelyik olyan állapotba hozta, és értelemszerűen a menedzsment és Demszky Gábor az nem szétválasztható ebben az esetben sem. Tehát valóban, azzal van baj, hogy a BKV az rosszul üzemeltetett, azzal van baj, hogy pazarló, és azzal van baj, hogy eközben meg nagyon szar színvonalú szolgáltatást ad az embernek, és eközben meg szopatja azzal, hogy egyetlen helyen lehet a büntetés befizetni az Akászfa utcába. Gondolom, ti is hallottátok, kérdezi István, hogy mennyi a bankok napi nyeresége? 1,2 milliárd forint napi profit. 1,2 milliárd forint. De ez csak a 8 legnagyobb banknak, vagy a 6 legnagyobb banknak, valami ilyesmi. 8. Azon felül jönnek a kisebbek. 8. helyezettünk a bankok. Miért? Könyörgöm, ma már a bankok megkerülhetetlenek. Ma már muszáj bankot választanod, ma már egy bankkal neked le kell szerződnöd, különben nem kapsz fizetést. Tehát ott tartunk, hogy a főnököd nem adja oda a kezedbe a fizetésedet, hanem kéri az átutalási számodat. És hogyha nem tudod megmondani a számlaszámodat, akkor nincs fizetés, mert csak és kizárólag banki átutalással fizetnek. Tehát most már arról van szó, hogy gyakorlatilag a bankok elérték azt, hogy te ha élni akarsz ebben az országban, muszáj, hogy legyen egy banki átutalási betétszámlád, kell, hogy legyen egy bankkártyád. Már ott tartunk, hogy gyakorlatilag a bank már egy kötelező intézmény, ezért is vettük fel erre a listára. És még egy... Mert lesz, ha nem szerződsz bankkal, erről van szó. És még egy adalék, tehát, hogy ha az ember ugye banknak az ügyfele, és szeretné használni azt a hülye kártyáját, hogy Magyarországon annyi olyan bolt van, például mondjuk ilyen számítás technikai boltokban egész egyszerűen nem lehet bankkártyával fizetni. Mert valahogy, és azt gondolom, hogy ez egyrészt a cégnek, másrészt a banknak közös felelőssége, hogy sok helyen lehessen azt a hülye kártyát használni, ha egyszer már az ember fizet érte. A másik része meg az ATM-nek, ugye sokan nem tudják, Magyarországon én régen azt hittem, hogy ez egy közhely is, hogy mindenki tudja, de sokan vannak, akik nem tudják, hogyha olyan ATM-be veszel fel pénzt, ami nem a te bankod, tehát nem a bankkártyához tartozó ATM, akkor kapsz egy szolíd valami 3-4-500 forint körüli eljárási díjat, és nem is ezzel van baj, mert van benne logika, de az, hogy ez a pénz, ilyen mértékben már nincsen, tehát ilyen mennyiségű pénz, a fölvett pénzednek a demtén 50%-át kifizeted neki, csak azért, hogy odaadják. Én nem tudom, hogy mennyi konkrétan az összeg, de az, hogy nincsen minden egyes ATM-en odaírva az, hogyha te nem mondjuk Erste, OTP, vagy tehát nem a megfelelő kártyával használod, hogy az mennyibe kerül, azt szerintem felháborítani. Hát igenis, amikor én oda megyek, hadd tudjam már azt, hogy hogyan jutok, milyen feltételekkel az én hülye pénzemhez. Hihetetlen. Jó, a bankok 8. helye az lehet, hogy még kevés is. Sziasztok, új évkor új zenei szerkesztőt és több műsoridőt kívántam nektek. Mindkettő bejött, kár, hogy ez utóbbi csak átmeneti. A Fiala interaktivitása kimerül abban, hogy 3 szó után ránk csapja a telefont, óriási a műsorírja, Olivér. Döve azt írja, hogy az intermezért nem kár, és én csak egyet érteni tudok Dövével. Na jó. Az a toplista, amelyen most barangolunk, a legembertelenebb, a legvisszataszítóbb intézmények 10-es listája, aminek... Mi az, hogy az intermezért nem kár? Menj te a francba! Kifizettem, szeretem. Ez hihetetlen, de most komolyan. A legtöbb bosszúságot okozó közintézmények. Döbel, ott legyen ezen a listán, ami a legtöbb bosszúságot okozza. Hát hihetetlen, de most komolyan reggel van is. Melyik az a 10 intézmény, amely a legnagyobb bosszúságot okozza nekünk? Ezt próbáltuk meg toplistába szedni. 10. helyezettünk a Stráda felügyelet, 9. helyezettünk a Budapesti Közlekedési Vállalat, és 8. helyezettünk a bank. Nyilván az a bank, akivel neked kellett szerződnöd ahhoz, hogy egyáltalán megkapd a fizetésedet. A 7. te magad légy. A 7. az te magad vagy, mivel hogy a te személyes állami tulajdonodról van szó. Arról, ami a tiéd, bárhogyha ránézel, soha nem gondolnád, hogy a tiéd. Bárhogyha belenézel egy pillanatra is, mintha csak nem is a tiéd lenne, mintha csak semmi közöd nem lenne hozzá, teljesen elidegenedett tőled, valami olyasmit sugároz a pofádba, amiről az életedben nem gondolnád, hogy ez valójában téged szolgál, és szó szerint téged szolgál, hiszen közszolgálati. Top listánk 7. helyezettje a Magyar Televízió. Jó, mindig eszembe jut, de az hihetetlen, hogy ha forradalom lenne, akkor melyik szépen? Melyik tévét foglalná el? Mennyire bejött nekik? Tényleg, ezek az ostobák, de tényleg, hogy úszítják az embereket. Ez az évszázad poénja egyébként. És azt az embert, aki ezt kitalálta, szerintem még mindig ott dolgozik? Vagy még mindig azt a céget bízzák meg ezzel? Biztos vagyok benne. Hát ilyen... És bejött, tehát az embereket sikerült rávezetni arra, hogy a forradalomban akkor mit kell. Végre nem egy hazug reklám, tehát hogy ilyen szempontból. És ebből is látszott, hogy annyira nem számoltak azzal, hogy egy ilyen helyzet előállhat, hogy az valami elképesztő. Hát, mi csak vicceltük, mi nem úgy gondoltuk. Jó, de hogyha következetesek lennének, akkor hogyha ön zavarja az ízléstelenség. Melyik tévészékházat foglalná el? Viszont már sok jelölt lenne. Tehát itt azért az MTV-nek már erős konkurenciája. Ha én komoly forradalmat akarnék, akkor lehet, hogy az RTL-t foglalnál el. Egész konkrétan, mert az a legnagyobb nézettségű. Világos, de az is egy fontos kérdés, hogy melyik ízléstelenség zavar minket jobban? Az a közízléstelenség zavar minket jobban, amit a mi adóforintjainkból követnek el, vagy az, amit mindenféle cégeknek a magánpénzeiből követnek el. Hát értelemszerűen engem milliószor jobban irritál az a közéleti ízléstelenség, igénytelenség, gusztustalanság, amelyiket az én adóforintjaimból követik el. Nekem az az elsősorban a problémám az MTV-vel, hogy még mindig nem döntött el, hogy ő most akkor közszolga akar lenni, vagy pedig egy szórakoztató kereskedelmi műsorokat felmutató tévé akar lenni. Mert hogyha az előbbi, egyébként az előbbit azt most már teljesen átutalt az M2-nek, és az M2 nézhető is egyébként, ez az érdekes benne. Hát milliárdszor inkább, mint az M1. Na most, akkor tehát legyen egy közszolgálati csatorna, és akkor én nem fogom sajnálni rá a pénzt. Fizessék meg a legjobb filmeket, vásárolják meg a legjobb brendeket annak érdekében, hogy mi miközben szórakozunk, azért színvonalasan, kultúráltan tudjunk, kvalifikáltan tudjunk időt tölteni a televízió előtt. De hogyha ezt legyen mondod, alternatívája, kínáljon alternatívát a kereskedelmi tévékkel szemben, és én nem fogom sajnálni a pénzt. Vagy pedig válasszon magának egy kereskedelmi struktúrát, de akkor egy fillért se nekik. Akkor viszont azon a pályán, azon a versenytéren küzdjön meg a kereskedelmi tévékkel, és verje meg őket. Akkor legyen egy profi menedzsmentje, termeljen ebből profitot, és abból a profitból csináljanak szociálpolitikát a mi számunkra. Ez a másik lehetőség. De az, hogy a mi pénzünkből működnek, az, hogy elemésztik a közvagyont, és ebből egy olyan tévét csinálnak, ami összetéveszthető a kereskedelmi televíziókkal, összetéveszthető az RTL klubbal, meg a TV2-vel. Esküszöm, most már csak egyetlen előnye van az MTV-nek, az, hogy a filmeket legalább nem szakítják meg reklámok. Tehát még ez az egyetlen is utolsó, de a filmek színvonala, hát már-már vetekszik. Jó, tudom, hogyha ezt az MTV-ben komolyan gondolnák, hogy vegyék meg a legjobb rendeket, akkor hamarosan Steven Seagal összes, Van Damme összes, Jackie Chan összes menne. És tényleg... Nem, csak befejezem a mondatot. És tényleg meg lennének győződve arról, hogy a legjobb rendeket vették meg, és a legjobbat adják az embereknek, a legszínvonalasabb szórakoztatást adják. Jó, tehát, de legalább nem a mi pénzünkből. Ők azt mindig a mi pénzünkből. Most én az MTV-ről beszélek, hát, hogy az, a mi pénzünkből. Jó, engem különben azt tölt el félelemmel, mert igazából én igyekszem nem szembesülni az MTV-vel, az estét megnézem, mert azt szerintem még viszonylag nézhető, és úgy különben nem nagyon követem a történéseket, de engem igazából az háborítana fel, mert elvileg ez mindig felvetődik, hogy visszahozzák a tévé előfizetési díjat. Na most, hogyha nekem az adóbevallásomban tényleg egy külön rubrika lesz az, hogy én még fizetek is azért a mocsokért, amit nem nézek, akkor aztán tényleg nagyon-nagyon ideges leszek, bár már voltam nagyon sokszor nagyon-nagyon ideges, például Dömének mondom, amikor az Intermezem eltűnt a Magyar Postán, és ennek semmilyen következménye nem lett, tehát ettől nem volt még egyetlen ember, aki rosszabbul érezte magát. Sajnos. Sziasztok, írja az SMS író. Sajnos a mai téma nagyon teli találat. Rajtunk élősködnek, ki vagyunk szolgáltatva, fehér hollók vagytok a médiában, hajrá, írja Csaba. A BKV vezérkarát én is cserélném, írja egy másik Csaba, aki buszvezető. Örülünk, hogy a buszvezetőket is sikerült megosztanunk. A TV2... Ez ugyanaz. Igen. Szerintem, mert ő is Csaba volt, és buszvezető. Jó, akkor viszont meg. És egyetértettünk Csabával, tehát nem volt itt komoly nézeteltérés. A TV2-n percenként kírják, hogy a népszavazás 4-5 milliárdba kerül. Azt nem írják ki, hogy az államadóság napi 5,5 milliárddal nő? Miért vajon, írja Laci, ez azért tényleg durva, hogy ilyen kemény MSZP propaganda megy a TV2-n. Tehát olyan, mennyibe kerül a népszavazás, és akkor ezt így írogatják nekünk. Tök jó. Sziasztok, 3 éve megszüntettem a bankszámlám és bejelentettem a cégnél. Néztek bután, ám jeleztem, hogy ott van a posta. Azóta odaérkezik a fizetésem, írja Pacal. Nocsak. Úgy tűnik, ilyen is van. Te hallottál ilyenről, akinek nincs bankszámlája? Én se. Dr. Várda Ágnes írja, 5000 forintot vett fel a múltkor egy automatánál, és 500 forintot fizetett rá. Tehát 5000-ért 500, tehát 10%-át a pénzednek kifizeted, hogyha nem a saját bankod automatájához mész. Saját bankod? Ó, bárcsak itt tartanánk, hogy saját bankunk lenne. Jön a 6. A legundorítóbb intézmények top 10-es listáján 6. helyezett a Centrum Parkolási Kft. Az intézmények, amik szívják a vérünket, ez a top 10, ez a mai napi top 10. Hát a Centrum Parkolási Kft. Az a baj, hogy a műsor elején már előttük egy jó részt a patronyt a centrummal kapcsolatban. A kérdés az, hogy ezt megismételjük-e. Nyugodtan és bátran. Semmi probléma. Biztos annyi, annyi frusztráció feszít minket a centrummal kapcsolatban, hogy az elképesztő. Hát érdemes csak belegondolni a Mikulás csomagba, ami eleinte piros volt, később kék lett, de a frusztrációnk mértéke nem változik. Amikor meglátod a parkolóört, ahogy nyomkodja be a parkoló, nem tudom én mi az a szar kék kiszámítógép, amit be így írja be a rendszámodat, és oda rohansz hozzá, hát ez mindenkivel megtörtént már, és mondod neki, hogy jaj, ne csinálja, legyen szíves, már beütöttem. Uram, sajnálom, nem tudok segíteni. És amikor megkérdezett tőle, hogy ugyan már ember, miért nem keres magának egy rendes munkát? Akkor még a végén ő van felháborodva. Ez egy primitív kérdés. Ezzel reális, hogy felháborodik. Jó, hát most nézed, ő a megélhetésért, ő túlél, és ezért ő a centrumnának dolgozik, de nem ő a felelős azért, amit a centrum csinál, hanem az a cégvezetés, amelyik ezt az egészet kitalálta, és az a fővárosi politika, amelyik, de ugye ebbe mindenki érintett, tehát a fideszes kerületekben ugyanúgy van, mint az MSZP-s kerületekben, amelyik ránk szabadította ezt a céget. Most volt valami nagyon durva, hogy így kipostáztak így millió büntetés, így valami oknál fogva, ilyen nem tudom, így elévültek volna a büntetések, és most így egyszerre valami elképesztő mennyiségű büntetést kipostáztak, nem tudom hány tízezer címre. Úristen. Jó, hát a centrum az tényleg a centrumában van az ember hétköznapi problémáinak. Közgyűlöletnek. Tehát ez nem, nincs is miért ezen egyébként csodálkozni. Tehát az a cég, amelyik azért szed pénzt, amit nem szolgáltatnak neked. Mert nehogy már az, hogy te megállsz az utcán egy szolgáltatás, könyörgöm, az az utca, az a közterület, az a tiéd, az ugyanúgy a tiéd, mint bárkié, az a te tulajdonod, és megállsz a közterületen valahol. Ezért ők semmit nem szolgáltatnak, nem adnak neked semmit, semmi pénzt nem fektetnek be, csak szedik a pénzt, csak fölözik a pénzt. Erre vagyok kíváncsi, hogy hogyan van pofájuk ezért pénzt kérni. Hát könyörgöm, szolgáltassanak valamit, és egy szolgáltatásért szedjenek pénzt. Az, hogy az utcán van hely, az, hogy a földbolygón van még tér, az, hogy van egy 3 méterszer 1,5 méteres terület, ahol meg tudsz állni az autóddal. Ez nekik egy szolgáltatás, és ők ezért pénzt kérnek tőled, és ezért büntetnek téged. És ráadásul ez egy állami feladat lenne. Az állam szedje be a pénzt, de nem, ezt egy magáncégnek kiszervezi. És ez a magáncég meg hülyére keresi magát abból, hogy én elvileg az önkormányzatnak közös ügyeinkre, a közterületek felújítására pénzt fizetek, aztán a közterületeket a nagy lófasz fogják felújítani, mert kiveszi ki a pénzt ebből egy magáncég, a Centrum Parkolási Kft. Ráadásul politikai kapcsolatokkal, politikai beágyazottsággal, fideszes körökben nagyon-nagyon-nagyon komolyan van beágyazva, hát ez a... Tudjuk, hogy meg, hogy mindkét oldalon be van nagyon jól ágyazva. Azt mondják, hogy inkább MSZP-s vállalkozás, különben akik értenek hozzá, de... Jó, de konkrétan egy fideszes önkormányzati politikus a vezetője. Nem vezetője. Jó, bocsánat, annak az unokatestvére a vezetője. Igen, az egyik tulajdonosnak rokona egy fideszes. Nevezzük meg? Kuper Andrásnak hívják, de most ez aztán végképp nem jelent semmit, hogy most valakinek a rokona mit csinál, tehát azért ez az apák és fiúk logikája, ami... Az apák és a fiúk logikája a társadalom ellen elkövetett bűnök vonatkozásában egy kicsit más, mint a gazdasági érdekcsoportok összefonódása kapcsán. Tehát amikor a pénz folyik át, amikor a bűn nem folyik át apáról fiúra, de a pénz nagybácsiról unokatesóra nagyon könnyen átfolyik. Azért itt más a helyzet. Úgy vélem. Nagyon nem más. Na mindegy. Szerintem mennünk el? Hát igen. Mert én még el akartam mesélni egy sztorit a centrummal kapcsolatban, de majd akkor hírek után. Minden esetre a Centrum Kft. A mi közintézmények gyűlölet listáján, a mi listánkon a 6. helyt ért el. Orvosi tanácsok, életmód, fitness, wellness, egészség. Na ezt nem. Vegye csak be azt a nyugtatót, mert mi nem kíméljük az ön egészségét. Az eddigiekkel nem értettem egyet, írja az SMS író, de a centrum teli találat, erről jut eszembe. Írjatok nekünk SMS 06303030881 az SMS számunk. Háj, azért meg kéne nézni, hogy néznek ki a centrum alkalmazottak. Mint akik a kocsmából jönnek. Engem nem engednének dolgozni, ha így néznék ki. A kapun nem engednének be, írja Laci. A Cooper testvére meg MSZP-s, írja Zozó. Na ez a jó, ez a tuti egyébként. De mindenhol ott vagyunk egy kicsit, akkor nem lehet baj a bevétellel. Akkor tuti, akárki jön, akárki kerül pozícióba, mi fogjuk szedni a parkolási pénzeket. Ez tök jó, a Cooper klánnak nagyon-nagyon nagy elismerésünk. Gyerekek, ki a centrum? Az Emszki biztos, hogy benne volt, mert nagyon simán megy a soruk, írja az SMS író. Sziasztok, hívjatok, van egy sztori a centrumról, ez hihetetlen, írja Brogyi. Brogyi, hívjál minket, 22-34-88-1. Úgy tudom, Dunaújvárosban szétszavarták a parkolási KFT-t, és ingyen sem akar több autós parkolni, mint akinek muszáj, írja Béla. Lehagyom a menzát Zita szerint a listáról, bár pedig a menza, az annak ott lenne a helye. Még hát a közékeztetés az mindenképpen megérne egy misét, hogy miket töltenek bele a gyerekekbe az iskolákba, de az valóban lemaradt, mert alapvetően jó, a személyes, szubjektív élményeink határozzák meg ezt a listát, hogy a mi vérünket mi meg ki, meg hogyan szívja. Ja, éppen azon gondolok, ez a centrumos sztori, egy évvel ezelőtt egy tajparaszt ismerősömmel mentünk közösen kocsival, a belvárosba akartunk parkolni, és akkor még volt tél, tehát hogy még a globális felmelegedés az nem nyírta ki teljesen ezt az évszakot. És másik toplistánk első helyezettje, rá is idegesek vagyunk. És miután tél volt, képzeld, akkor még volt havazás meg hó, és nem találtunk parkolóhelyet, viszont egy szegletben egy ilyen jó nagy mennyiségű hó úgy felgyűlt, igen, úgy valahogy oda tolták. És akkor ez a srác, ez kiszállt a kocsiból, és ott megtalálta a parkolóért, és így mondja neki, hogy takarítsa el. És akkor az így néz rá, hogy miért, miközben van nekem hozzá. De nem mondja, hogy hát maga csinálja itt a parkolást, tehát az egy parkolóhely, szeretnék oda parkolni, és nem lehet, mert tele van szeméttel. Mondja, hogy én takarítsam el, vagy ez a maga parkolóhelye. Én szedem érte a pénzt, vagy maga szedi érte a pénzt. Jó, én baromi kellemetlenül éreztem magam. Mert ott nem tajparaszt volt, hanem végtelenül komoly igazságérzettel megállott öntudatos ember. Jó, hihetetlenül agresszív volt, mert elszaladt a szegény parkoló. Én olyan kellemetlenül éreztem magam. Geniális. Kedves hallgatóink, a Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Részvényjegyzés minden hétköznap 17:30-tól a Pont.fm 88.1-en. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott médiaképtelen és magyartalan fogalmazásban, valamint következetes és zavaró beszédhibákban. A bíróság véget vet a magyar nyelv ellen indított hadjáratuknak. Fellebbezésnek helye nincs. Na ezt nem, de még mennyire, hogy igen. Szélső közép, ahol csak a tartalom számít. Folytatjuk a gyalázat dömpinget. Írjatok nekünk, ha véleményetek van a 0630303881-es SMS számra. Lássuk tehát, hogy hogyan folytatódik az a lista, amely a 10 leggyalázatosabb, legidegesítőbb vérszívó intézményt tartalmazza, melyek azok a cégek, melyek azok az intézmények, amelyek a leginkább kergetnek minket az idegösszeomlásba, amelyek a legtöbbször bosszantottak már fel minket, amelyek a legjobban szívják a vérünket, amelyek a legnagyobb közgyűlöletet váltották ki. És ahonnét a Puzsér kitiltotta a Magyar Postát, pedig ott lenne a helye. ezért a Puzsér a felelős, de lássátok, hogy milyen gyöngyszemeink vannak hátra, és annak a tükrében követeljétek a Magyar Postát a top 10-be. A pozíció az ötös. Ötödik helyezettünk a leggyalázatosabb intézmények tízes top listáján a rendőrség. Na hát ez a te szakterületed, Robert. Miért? Szolidan indulj be, aztán folytasd keményen. Hát én ennyit szeretnék kérni. Én meg csak annyit szeretnék kérni, hogy legyen rajtuk megkülönböztető jelzés. De ne ilyen pici megkülönböztető jelzés legyen lehetőleg, hogy amikor kergetnek, és rohanok előlük, mert rohannak mögöttem egy viperával a kezükben, meg közben fejmagasságban különböző méretű, nagyságú és keménységű tárgyakat lőnek ki rám, mondjuk gumilövedékeket, akkor nekem azt kelljen silabizálnom, hogy mennyi az a szám, hanem egy olyan felirat kéne rájuk, ami kamerából is, hogyha mondjuk egy felvétel készül, normálisan le lehet olvasni. Mert hogy ez az írmagva igazából a törvénysértéseknek. Nem azért történnek törvénysértések, mert az eligazításuk nem elég jó, vagy nem elég pontos. Ők pontosan tudják, hogy meddig lehet elmenni, és honnantól nem lehet. Ők pontosan tudják, hogy hol vannak a törvénynek a határai. Ők pontosan tudják, hogy mi az, amit meg lehet tenni, és honnantól nem lehet. Ők azért teszik meg ezt. Nem azért, mert úgy gondolják, hogy ez még belefér. Pontosan tudják, hogy ennek nem lenne szabad egy jogállamban beleférni. Ők azért csinálják meg, mert megtehetik büntetlenül. Azért vizsgáljuk meg, hogy kik azok, akik fegyveres testületekhez mennek dolgozni. Nagyon nagy részük azért megy fegyveres testülethez dolgozni, mert szeretne az erőszakból élni. Konkrétan, ez egy erőszakos szakma. Aki ezt az erőszakos szakmát választja, az hajlamos az erőszakra. Legalábbis én így gondolom. Na most legalábbis egy nagyon nagy részük. Ezeknek az embereknek Kánoán egy ilyen tüntetés, vagy egy futballmeccs, ahol úgy lehet ütni verni az embereket, ahogy éred őket. Miért? Azért, mert nem kérik ezt rajtad számon. Addig, amíg nincsen megkülönböztető jelzés rajtuk, nem lehet jogosan elvárni tőlük azt, hogy betartsák a törvényeket, hogy korrekt módon járjanak el, hogy szakmailag megfelelő módon járjanak el, addig csak és kizárólag az erőszakosságot lehet elvárni tőlük. Valójában ezt a rendőrséget, ezt a rendőri mentalitást a Kádár rendszer hagyományozta ránk, amikor szabadon és az állam legnagyobb fokú elismerése és támogatása mellett lehetett ütni, vágni, nyírni az embereket, hogyha bevitték őket, akkor ott is jól meg lehetett őket, el lehetett őket agyabugyálni mondjuk telefonkönyvvel, hogy annak nyoma ne legyen. Gyakorlatilag ez maradt vissza. Én már a rendszerváltás óta eltelt évek hosszú-hosszú sorában nagyon-nagyon-nagyon sokat bosszankodtam a rendőrök miatt, és most kifejezetten a rendőri brutalitásról beszélek. Például, amikor Videóton meccsen voltam, mi a bennmaradást ünnepeltük jellemző módon utolsó fordulóban, a debreceniek pedig a dobogós helyezést a harmadik helyet, és akkor valami nagy közös ünneplés volt, és akkor egy utolsó forduló, beszaladtunk a pályára, és ott a pályán próbáltuk ünnepelni egymást meg a csapatunkat, mindenki örült a fejének, mint a hülye. Már a debreceni és a Videóton szurkolók azok legendásan jó viszonyt ápolnak egymással. Igen, testvér szurkolók. Ezt a rendőrök nem tudták, ők azt hitték, hogy egymásnak vagy a két tömeg, és szétzúzták, lezúzták. Bejöttek, és a lovakon, ilyen lovas rendőrök, meg gyalogos rendőrök, és össze-vissza ütötték, verték a debrecenieket, ahol érték, holott semmi nem történt, semmiféle erőszakosság nem történt, semmiféle törvénysértés nem történt, megnyitották a kapukat, és berohantak. Könyörgöm, utolsó megelőzés, a megelőzés, látod? Ez a kulcsszava általában rendőrségnek. Nekem rendőrséggel kapcsolatban az a sztorim, szerencsére olyan nagyon-nagyon sok kontaktusom nem volt, hogy valamelyik, hát egy 3 éve volt egy nagyon meleg nyári napon, de éjszaka, tehát nem napon, hanem éjszaka, de még mindig nagyon meleg volt, és a barátommal mentünk a 12. kerületbe, mentünk hozzá. És egy mellékutcán megyünk át, amikor láttuk, hogy az egyik Mercedesnek, egy nagy benga állat Mercedesnek be van törve az ablaka, és két csávó, aki így látta, gondolom, hogy jön az autó, fut, mint az állat. Ezek után így mondja a haverom, hogy hát szerintem ezt most törték fel ezt a kocsit, de a Kisferenc téren ott mindig van egy rendőrautó, oda felmegyünk és szólunk. Hát mondom, persze, menjünk. Hát felmegyünk a Kisferenc térre, ami fél perc távol, 30 másodperc távolság körülbelül. két rendőr, akkor még kockalada volt, rendes kockalada, de egyenruhás rendőrök voltak benne, de nem volt rendőrségi autó, és hát felhúzott ablakok mellett a 35 fokba dohányoztak. Én amikor ezt láttam, akkor már egy rossz érzésem támadt, és akkor oda parkolunk melléjük. És akkor néznek ki. Erre a haverom kiszáll az autóból, és oda megy, és bekocog az ablakon. Akkor letekeri az ablakot, és kérdezi, hogy miben segíthetek, fiatalember. Erre mondja, hogy hát így láttunk fenn egy betörésnek tűnő valamit, egy autófeltörésnek tűnő valamit. Aha, na jó, akkor így kiszállt a kocsiból, kérem igazolja magát. És utána engem is igazoltattak, életemben kétszer igazoltattak, ez volt az egyik alkalom, amikor konkrétan így azt mondtuk a rendőr. Forró volt a nyom, és hogy a 30 másodperccel azelőtt még gyalog menekült két ember, mint később kiderült, mert utána oda kellett mennünk, egy rádióval, egy Mercedesből kiemelt rádióval. Nagyon durva volt. Zseniális. De a másik rendőrségi élményem is körülbelül ennyi van, az meg az volt, amikor oda költöztem az új lakásomba, albérletbe, akkor hát nagyon nehéz volt így mindent összerakni, és a mosógépet csak este 10-re tudtam beüzemelni, és 10 órakor kezdtem el mosni. És feljelentett valamelyik szomszéd, amiatt, hogy hangoskodom, és 3 perc múlva, tehát hogy így elindítottam a programot, és körülbelül 3-4 perc múlva csöngetnek az ajtón, és két egyenruhás rendőr kérdezi, hogy mi van, mi folyik itt, meg nem tudom én micsoda. De akkor olyan hihetetlenül gyorsan odaértek. Mindig, de tényleg a szolgálunk és védünk. Tehát így várjuk azoknak az SMS-eit, akiket valaha is szolgált, és valaha is védett a rendőr. Akit megvédett már a rendőr valaha, akit szolgált már rendőr valaha, akit segített már rendőr valaha. Ne azok ne írjanak nekünk, hogy akiket már cseszegetett a rendőr valaha, akiket már ütött vert a rendőr valaha, akikkel már szívózott a rendőr valaha, mert a szerverünk nem bírja el, és nem szeretnénk, ha leszakadna. Ne hergeld magad, Robi, nehogy agyvérzést kapj. Ja, lopsz, sem ide való szó, de azért azt a seggükbe. Engem is megkúrtak, írja a Söcő. A kúrtak az már működik, mert hogy azt törvényesítette a miniszterelnök ebben az országban. Annyira giga mega odarakós a műsor, írja sérült motoros. Nyomjátok. Örülök, srácok, hogy újra szélső közép. Ez most már állandó maradt? Kérdezi Gaben. Szó sincsen róla. Jön vissza, Fiala. Még egy hét. A leggyalázatosabb intézmény most az egészségügyi minisztérium, írja az SMS író. Sziasztok, királyok vagytok, de ezektől függetlenül sajnos még mindig ott tartunk, hogy külföldre kell mennünk, ha meg akarjuk alapozni az életünket. Én ezt tartom a legnagyobb hibának Magyarországon, írja Zsó. Holnap lesztek? Kérdezi Zita. Zita, hogy lennénk, holnap szombat van. Fiala balra, eljöhet a 100-as lista, írja az SMS író. Azért az elgondolkodtató, hogy az Átkosban nem volt ennyi és ennyire agresszív bűncselekmény. Vagy volt, csak nem volt médiája. Például Fókusz és társai. Jaj, a drága Fókusz, hát az olyan jó, hogy az minket felvilágosít. Főleg a két fejű gyerekről, meg a három farkú macskáról, a négy lábú, nem tudom én, tevéről, vagy négy púpú tevéről. Na igen. Szóval, ez volt a gyalázatlistánk, és rajta az 5. helyezett a rendőrség. Miért a rendőrség az 5? Mert szeretnénk felszólítani őket, hogy megkülönböztető jelzést viseljenek magukon, hogy a brutalitásaikért, hogy az embertelenségeikért, hogy a gyalázatos ütésveréseikért, hogy a minden törvénnyel szembe menő eljárásaikért végre vállalják a felelősséget. Tényleg nyugodj meg, Robert. Igyekszem. Majdnem dobogón. Ez a 4. 4. helyezett a minden idők leggusztustalanabb, legvérszívóbb intézményeit tömörítő toplistánkon a Microsoft és a Windows. Jó, hát... Majdnem dobogós. Jó, az informatikai ipar ágazat érlemelné ki különben ezt a helyet, mert... Jó, Bill Gates. Jó, aki de, rátenyerelt az egészre. Jó, most nem azért. Tegnap fel akartam menni készülve a műsorra az internetre, és a legnagyobb hazai internetszolgáltatóval vagy szerződésbe. Ők minden hónapban levonják rendesen a pénzt. Na most éppen a tegnapi napon nem sikerült folyamatosan biztosítaniuk a széles sávú kapcsolatot. Időről időre, hát megszakadt. Tehát így nem tudtam megnyitni a megfelelő honlapokat. soha életemben nem kaptam még olyan levelet, hogy sajnáljuk, ez megtörtént. Egyszer különben így vitatkoztam valamilyen internet szolgáltatóval, nem a T-Online-nal, hanem valamelyik másikkal. Ők azt mondták nekem, amikor így felhívtam őket, hogy nincsen 3 napja mobil, nincs internet elérés, mikor lesz. Azt mondja, hogy hát ez hiba, valami szerver hiba, javítják. Kérdezem, hogy és legalább akkor ezt a pénzt, ezt majd jóvá írják a számlámon. Erre mondja, hogy hát ha azt szeretném, akkor nyújtsak be egy hivatalos panaszt, írjak egy levelet, de azt tudja mondani, hogy ha havi 5 napnál rövidebb tehát az ő hibájukból felróható szolgáltatás nélküliség, tehát hogyha havi 5 napnál kevesebbet nem működik az internet, akkor a szerződés szerint ők nem követtek el szerződésszegést, egyetlen forintra se számítsak. Hát aztán hagytam, nem értem meg a levelet. Jó, hát Bill Gates valószínűleg állandóan csuklik, folyamatosan csuklik, hogyha igaz az, hogy akit emlegetnek, az csuklik. Hát Bill Gates az, aki szerintem személyében a leggyűlöltebb figura a világon. Ő az, akinek, hogyha személyesen egyenként kéne a Microsoft összes gyalázatos, nevetséges, brutális és felháborító hibájáért számot adni, akkor valószínűleg egy halmozott börtönbüntetés keretében több ezer évre ítélnék őt. A legfelháborítóbb és legnevetségesebb Microsoft packázás például az, amikor ugye tudjuk jól, hogy ha lefagy a gép, akkor nem lehet belőle gyakorlatilag kilépni, csak és kizárólag úgy, hogyha vagy kihúzod a konnektort, mert most már akkor már a billentyűzettel, a klaviatúrával le se tudod állítani, csak és kizárólag ha resetet nyomsz. Magán a hardveren kell nyomni egy resetet. És akkor, amikor visszatér, akkor ő jelzi neked pofátlan módon, hogy a gép az nem szabályszerű módon lett kikapcsolva. És szemrehányást tesz neked a gép, hogy te ezt nem így kell kikapcsolni. Tehát, hogy így ilyen vastag és viaszos bőr valakinek a pofáján, mint ami Bill Gatesnek van, az valami elképesztő. Jó, de tényleg, tehát ezek a Microsoft termékek, amiket az emberek, akik irodai munkát végeznek, vagy azok, akik otthon számítógépeznek, hát szerintem napi szintű bosszúság és felháborodás forrása a különböző hibák, a különböző lefagyások, és akkor még mindig nem beszéltünk arról a részéről a Microsoft tevékenységének, ami folyamatos gorcső alatt van, hogy a Microsoft az valahogy nagyon-nagyon szereti tudni azt, hogy azok az emberek, akik használják az ő termékeiket, azok még mit csinálnak a számítógépükön. Most van például egy olyan tegnapi vagy mai hír, nem is tudom, hogy reggel olvastam el vagy este, tegnapi vagy mai hír, hogy egy németországi szoftvercég, az kimutatta, hogyha az ember letiltja azt az opciót, hogy Redmondba, az amerikai központba küldjön jelentést a Windows, akkor attól függetlenül a Windows küld jelentéseket. Tehát megkérdezi, hogy küldhetek-e jelentéseket a gépedről, például ugye, hogy milyen internetes oldalakat néz meg az ember, meg hát csomó olyan fontos dolgot, amit valami oknál fogva Bill Gates és barátai így szeretnének az ember erről tudni, és megkérdezi tőlünk, hogy ezt csinálhatja. Mondjuk neki, hogy nem, köszönjük, nem csinálhatod. Majd mi csinál? Csinálja. Hogy a szabad piac, aminek szelektívnek kéne lenni, ilyen kontraszelektív lehet, hogy egy ennyire stílus nélküli, tök alkalmatlan, ócska, rohadt cég, mint a Microsoft így rá tudott telepedni egy egész szolgáltatás rendszerre, gyakorlatilag egy teljesen új virtuális univerzumra, és zsarnok módjára ott basáskodik rajta, eltávolíthatatlanul, kiírthatatlanul ott van rajta, és szinte legyűrhetetlen, legyőzhetetlen a konkurenciáit, mindazokat a kis cégeket, amik különböző részfunkcióit látják el az internetes kommunikációnak, mind egyenként kinyírja, ráadásul szövetségben George W. Bush-sal már majdnem feloszlatták ezt a rohadt céget, ezt a Microsoftot, amikor George W. Bush a választási győzelme után közvetlenül alájuk nyúlt, kötött velük egy nagy szerződést, és azóta ennek az ügynek valahogy nincsen visszhangja. Azóta ez az ügy megszűnt. Hát ti is emlékezhettek, hát mindnyájan emlékezhettek, ha egy bírósági döntésnek lenne bármiféle érvénye, akkor a Microsoftnak már régen nem lenne szabad létezni. Hát egy jogerős bíróság ítélet született arról, hogy felosztják azt a céget. És aztán ez a cég... Még megtámadták a legfelsőbb bíróságot. Ja, de hát ehhez már George Bushnak hatalomra kellett jutni. Nem szabad elfelejteni azt, hogy George W. Bush és Bill Gates között létrejött egy nagyon nagy ívű, nagyon nagy kormányok feletti együttműködés, amelynek jegyében a Microsoft működteti az Amerikai Egyesült Államok katonai rendszerét, és információs szoftvereit úgy az összes létező közintézményekben, közhivatalokban, minisztériumok között, önkormányzatok között, a sheriff hivatalában, mindenhol. Gyakorlatilag az Egyesült Államok információs szuperhatalom, és az Egyesült Államok egy ilyen nagy információs együttműködési szerződést kötött a Microsofttal, gyakorlatilag összenőtt, ami összetartozik Bill Gates és George W. Bush, a világ két legförtelmesebb, legöklendetesebb figurájának szövetsége, a negyedik helyhez volt elegendő, a legundorítóbb cégeket, a legförtelmesebb, legvisszataszítóbb, vérszívó szemét intézményeket tartalmazó toplistánkon, ahol tizedik volt a Stráda felügyelet, kilencedik volt a BKV, ahol nyolcadikok a bankok, ahol hetedik az MTV, ahol hatodik a Centrum Kft., ahol ötödik a rendőrség, és ahol negyedik a rohadt Microsoft. Intellektuális kalandozások Wittgenstein ki nem adott műveivel, és Thomas Mann ismeretlen novelláival. Na nem! Közérdekűek vagyunk, és közérdeklődésre tartunk számot. Néhány SMS. A rendőr azonosító nélkül is rendőr, kérdezi az SMS író. Nagyon jogos kérdés. Lehet, hogy a mi top listán 5. helyén nem is a rendőrség van, hanem valamiféle terrorbrigád, vagy valamiféle erőszakoskodó szabad csapat, amelyik megkeseríti az életünket. Lehet, hogy mi valójában nem is a rendőrségre haragszunk? Kíváncsiak vagyunk rá, hogy rendőrökről van-e szó, vagy sem. Egy SMS író azt írja, hogy a polgárőrök még a rendőröknél is rosszabbak, reméli, hogy sorra fognak kerülni. Lehagytuk a polgárőrséget, pedig ilyen az a durva, hogy a polgárőr, mostanában nem tudom, hogy van, mert most erre odafigyelnek, de régen úgy intézkedett, úgy irányított, úgy dirigált, mintha ő rendőr lenne, miközben semmire nem volt, semmi joga az ég egy adta a világon. És megállította az ember, és az ember megállt, ott volt a polgárőr, vagy a két polgárőr, általában ilyen militáns, félőrült figuráknak tűntek, tisztelet a kivételnek, ilyen nagy Bomber Jackie, ez a keki ilyen militári nadrág, egy jó katonai bakkancs, és akkor ott én láttam olyat, hogy baseball ütővel áldogált. A polgárőr az a legalja. Meg is mondom, hogy miért. Mert még a rendőr esetében lehet arra hivatkozni, hogy jó, hát muszáj élni valamiből, hát ez is csak egy munka, és akkor te könyörgöm, a polgárőr ezért nem kap pénzt. Tehát a polgárőr az nem pénzért csinálja, a polgárőr az csak és kizárólag a hatalmaskodás öröméért csinálja, csak és kizárólag az erőszakoskodás jogáért csinálja, ő ezzel meg is van fizetve a maga részéről. És ha belegondolok, hogy valakinek ennyire nincsen élete, ennyire nincsen jobb dolga, tehát ez a legfőbb dolga, ez a szabad idejének a legjobb eltöltése, hogy embereket cseszeget az utcán, emberekre hívja rá a rendőrt. Na mindegy. Szia Robi, a DVD-t megkaptad? Kérdezi Otto, aki küldött nekem egy DVD-t. Megkaptam, köszönöm. Ez a DVD, ez a pszichiátriáról szól. Én nagyon-nagyon-nagyon nagy kíváncsisággal fogom megtekinteni ezt a DVD-t. Minden esetre legalábbis nekem is vannak fenntartásaim ezzel a témával kapcsolatban. Folytatjuk toplistánk ismertetését. Ez a toplista a leggyomorforgatóbb intézményeket tartalmazza, a legvérszívóbb intézményeket, amelyek a legtöbb bosszúságot okozzák nekünk, melyen tizedik helyezett a Stráda felügyelet, kilencedik a BKV, nyolcadikak a bankok, hetedik helyezett az MTV, hatodik helyezett a Centrum Parkolási Kft., ötödik a rendőrség, és negyedik a Microsoft, valamint a Windows. Itt a harmadik. Harmadik helyezett az APEC. Azért gondolom, hogy mindenkinek a kicsi szívecsücske az APEC. Jó, hát különben az APEC, tehát ez a betűszó, ez maga a terror és a fenyegetettség. Tehát igazából olyan mértékig félnek az emberek az APEC-től, különben szerintem teljesen jogosan. Alapvetően nem csak azért, mert Magyarországon mindenki mutizik meg csal, mert ez is igaz, és ez is benne van a félelemben, hanem azért, mert hát aki ismeri a magyar bürokráciát, és annak útvesztőit, és tudja, hogy mennyi idő elintézni, mit tudom én például egy személyi igazolványt, mondjuk ez az utóbbi időben sok helyen most már gyorsá vált, az egész egyszerűen rettegbe kerülni egy olyan gépezetbe, mint az APEC. Ami nekem kifejezetten durva a fenntartásom az APEC-kal szemben, az, hogy névtelen feljelentések alapján is elindít vizsgálatot. Hát azt gondolom, hogy egy demokráciába, egy olyan világban, ahol amit elvileg a szabadságra akarunk építeni, a nyíltságra, a tisztaságra, nem tudom én, miért hozunk be a legsötétebb diktatúrákra jellemző eljárásokat, és teljesen legitim módon jön egy névtelen feljelentés, mert valakit zavarja, igazából nincs is baj a szomszéddal, vett egy új autót, ez zavarja XY-t, XY úgy dönti, hogy hát lehet, hogy megdolgozott azért a pénzért, lehet, hogy nem, ő a maga részéről nem tudja, egy biztos egy kis kellemetlenség soha nem fog ártani annak a szomszédnak, aki különben is baromi zajos, amellett, hogy tele van pénzzel, és fogja, felhívja az APEC-et, és egy névtelen feljelentésre, ha szerencséje van, akkor elindul az eljárás. Tehát az APEC az tényleg az a szervezet, amitől az emberek minden jogalappal rettegnek, és egy kis rákosi rendszer, egy kis rákosi terror itt a világunkban. Ja, és valószínűleg a világ egyetlen pontján, tehát nincs a világnak olyan pontja, ahol a megfelelő szervezet az ne kerülne a top listán az első háromba. Én azonban azt gondolom, hogy Magyarországon a helyzet, mint ahogy minden tekintetben, minden más tekintetben rosszabb, értelemszerűen az APEC tekintetében is rosszabb. Tehát hallottuk azt például, hogy még voltak itt a nagy botrányok, amikor leálltak az APEC-nek a szerverei, és egy napon keresztül nem fogadták az adóbevallást, és a szerencsétlen emberek rettegtek, hogy most mi lesz, mert megtanulták, hogy hibázni egy adóeljárás során egyik félnek szabad, a másiknak nem. Az APEC az hibázhat. Tehát, hogy ők tévednek, elrontanak valamit, az rendben van, oké, felesleges volt, az adóforintjaink feleslegesen mentek ki, ők hibázhatnak. Aki nem hibázhat ebbe a játékba, az egyszerű állampolgár. És az APEC az a szervezet különben, amelyik megteheti azt, hogy mondjuk én, vagy a cégem, vagy egyáltalán bárki vitatja, hogy az az adótartozás az fennáll le, amit az APEC megállapít. Ezek után normális esetben, így van ez Magyarországon, ugye bírósághoz fordulnak a felek, és kiderül egy bírósági döntés után, hogy vajon jogos volt-e az APEC által elvárt összeg, vagy nem. Magyarországon ez tök így működik, és ez teljesen rendben lenne, csak közben ez idő alatt az APEC leemelheti az embernek a számlájáról a pénzt. Tehát miközben neked meggyőződésed, hogy nem jár nekik, mert ők tévednek, ők rosszul csinálják, de nem, az APEC nem téved. Hát hogyha igen, és esetleg kimondja a bíróság, akkor majd elnézést kérnek, értelemszerűen visszaadják majd kamatostul, de hát azt a kamatot sem az APEC fizeti meg, hanem én, aki befizettem az adómat, és akinek az adójával ilyen módon sáfárkodott az APEC, tehát az APEC-nek a tevékenysége, jelene, múltja, jövője olyan szinten aggályos, hogy azt a harmadik helyet, azt nagyon-nagyon sokszorosan kiérdemelte. Néhány SMS, főleg a Microsofttal kapcsolatban, mert hogy az felkorbácsolta a kedélyeket. Hali, nem kell Winfost használni, és nem lesz probléma. Én nem használok, nincs is bajom. Írja Attila. Linux, igen. Ne szígyátok a Microsoftot, én a hibáiból élek, írja Simi. Microsoft Winfos Reset kapitány mindig segít. Ez a Reset kapitány, ő az, aki felszabadít minket Bill Gates nyomása alól. Asztala, vista, Mac forever. Én a Macintosban nagyon hiszek, nekem OS X-en van, és én azt használom, és az nekem nagyon bejött. Az Apple is egy sötét multi. Na mindegy. Biztos, hogy egy sötét multi, de az is biztos, hogy milliószor kulturáltabb és milliószor kevesebb bosszúságot okoz az embereknek. Mondjuk erre a 10-es listára nem fért volna fel. Csak a desktopok piacán vezető, a szoftverek piacán 30%-a van maximum, mármint a a Microsoftnak. Interneten meg a Google lenyomta. Google. Nyilván a Google-ról van szó. Nézzétek meg az új Vistát! Lopott az egész szoftver, a Macintosh OS X és a Linux házassága. Billy és csapata meg hízik. Még egy SMS, ami kifejezetten téged szólít meg, az Inter helyett valóban el kellene gondolkodni a Valencián, másrészt alig várom a magyar bírósági gyakorlat elmúlt 15 évének slágerként indult ügyeit, írja Ford. Valencia, most komolyan azt az undorító, aljas, szimuláns és kegyetlen csapatot, amelyik eltöri a 90. perc után az egyik vendégjátékosnak az órát, azon el kell gondolkodni. Hát én nekem most már nincsen olyan csapat, amelyek igazán tudnék drukkolni a bajnokságban. Mondjuk az olaszoknak hagyományosan szorítok, tehát Milánnak és a Rómának. De igazából egyetlen dolog fontos, hogy mielőbb kiessen a Valencia, lehetőleg a következő körbe és lehetőleg megalázó módon. Fiatalos, dinamikus, menő. Ezt lökjük, mert így élünk. Na, ezt nem. A szélső közép nem igazodik trendekhez, hanem maga diktálja azokat. A polgárőr nem kap pénzt, írja az SMS íróda, a vezetők azért jól megélnek a belepumpált pénzből. Az első ötbe javasolnám a biztonsági cégeket, illetve azok alkalmazottait. Jó, a rendőrség az minden ilyen terrorbrigádot itt kivált. Tehát minden rendőrség és az összes többi terrorbrigád, akkor értelmezétek így az ötödik helyezettet. Jó, de biztonsági céges ember az sokkal több van, mint rendőr. Hát mennyi van, valami 100 000 biztonsági őr van Magyarországon? Hát, tehát, igen. Hogy valami olyan elképesztően nagy jó, szám. Ők a jövő rendőrsége egyébként. Tehát ne ugyanra azt gondoljuk, hogy majd pont a rendőrséget nem fogják privatizálni. Ez a privatizáció elkezdődött. Egyre inkább csak annak lesz joga a biztonsághoz, aki a biztonságot meg fogja fizetni. Na nehogy már azt fogjuk gondolni, hogy pont a biztonság, meg pont a személyes életednek a védelme, vagy a vagyonodnak a védelme, az majd egy közszolgáltatás lesz. Mi az, hogy közszolgáltatás? Ezek lesznek az utolsó felszámolt közszolgáltatások, a rendőrség, hadsereg, mondjuk a kvázi az országvédelme, illetve az oktatás. Hát lássuk már meg azt például, hogy a rendőrség a hadsereg, a katonák nem képesek megvédeni a saját telephelyüket. Tehát a laktanyákat őrzővédő cégek védik. Tehát a laktanya bejáratánál security cégek autóit, embereit látod, hogy ők védik magát a Magyar Honvédséget. Magyar Honvédséget. Akik meg védik az országot. Igen, kvázi. Azokat, akik az országot védi, azokat védik a security cégek. Tehát. Igen, tehát konkrétan ez a hadsereg, ez arra szegődött, hogy megvédje az országot, és a saját rohadt telephelyét nem képes megvédeni. Nem képes megvédeni a saját laktanyáját, hanem ezt egy security cégnek kiszervezik. Na hát itt tartunk ma Magyarországon, ez már a privát pokol. Szóval a harmadik helyezett, csak hogy visszatérjünk a mi kis listánkra, az APEC volt a leggyalázatosabb intézmények listáján. A dobogó középső foka mindig a másodiké. A vérszívó toplista második helyezettje a Magyar Labdarúgó Szövetség. Hát gondot, bosszúságot senki sem okoz olyan gyakran, olyan hosszan és olyan intenzíven, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség. Tehát a magyar futball, amelyik ennek az országnak valamikor a kedvenc sportja volt, és amiért százezrek, milliók rajongtak, és amit milliókat kötött a tévé elé, az hol van ma? Mi történt ezzel a sportággal? Kik azok, akik játsszák? Kik azok, akik vezetik? Ki vezeti a bajnokságot, a Borsodi Ligát, vagy nem tudom, hogy hívják. Én együtt tudok, hogy az MTK, és hát nézzünk csak ennek a sportágnak a jövőjébe. Ki lesz az, mondjuk a mi gyerekeink, fogják egyáltalán tudni azt, hogy létezik ilyen, hogy magyar bajnokság, fogja őket egyáltalán érdekelni a labdarúgás? Komolyan mondom, ha az MLS-en múlna, akkor a labdarúgás, mint sportág már eltűnt volna a bolygóról. Hála Istennek azért vannak még olyan cégek, akik meglátják ebben legalább a pénzt, ha már a játék lehetőségeit nem. De az MLS az tényleg az első számú felelős azért, hogy megfosztotta ezt az országot az ő legkedvesebb játékától, az ő legkedvesebb kedvelésétől, hogy gyakorlatilag lerohasztotta, lezüllesztette, lealjasította ezt a sportágat odáig, hogy ma már egy komplett fordulóra kevesebb szurkoló megy ki megnézni egy komplett forduló összes mérkőzéseit, mint régen egy rangadót. Tehát régen egy meccset többen láttak, mint most egy egész fordulót. Na, na, jó, jó, jó, most a magyar futúra, mi Jézus. Tehát az MLS-nek a felelőssége nagyon súlyos, mert azt, amit ebben az országban a Stráda felügyelet, a BKV, a bankok, az MTV, a Centrum, a rendőrség, a Microsoft vagy az APEC tönkretett, azt még mind-mind-mind helyre lehetne hozni. Kemény munkával, de helyre lehetne hozni. Amit az MLS tönkretett, azt soha. A magyar futballból soha már semmi nem lesz. Az MLS egyszer is mindenkorra feladta az utolsó kenetet a magyar labdarúgásnak. Gyakorlatilag a reményét sem látjuk annak, hogy ennek a rendkívül falánk és rendkívül korrupt cégnek a nyomása alól a magyar futball valaha is feltámadjon. De az igazán durva különben, hogy viszont lehet, hogy a magyar futballnak a halotti menetét azt élő egyenes adásban fogjuk végignézni sok millió külföldi tévénézővel együtt, és Vörös Martinak a sorai új értelmet nyernek, hogy a sírt hol nemzet süllyed el, azt népek veszik körül, mert én biztos vagyok abban, hogyha megkapjuk az Európa bajnokság rendezési jogát, és ott nekünk produkálnunk kell valamit, az lesz a temetési menet. Nem vagyok abban biztos, hogy Könycsebb fog ülni az embereknek a szemébe, inkább azt fogják mondani, hogy te jó atya Isten, hogy kerültek ezek ide? És ezek rendeznek, de tényleg, és az az elképesztő. És az a szörnyűködmény, hogy a Várhidi hosszú idő után az első felkészült, normális, szakmailag elfogadható kapitány. Tehát, hogy pont a szerencsétlen, el is fogják távolítani pont ezért. Tehát, hogy eddig mindenki nagy bizalmat kapott, a Várhidi az, aki először tehát, hogy a Várhidi hosszú évek óta legfelkészültebb ember, és amikor vele szerződést kötöttek, akkor egy meccsre kötötték először a szerződést. Aztán most azt hiszem egy éves. Tehát, nagyon megfontolt az MLS, hogy véletlenül, hogyha már oda kerül egy hozzáértő ember, akkor azért azt ne kötelezzük el nagyon hosszú távon a magyar labdarúgás mellett, mert lehet, hogy a Puzsérnak nincsen igaza, bár általában az szokott lenni, lehet, hogy nincs a Puzsérnak igaza, és mégis megmenthető. És itt van ez az ember, legyen meg az esély arra, hogy a lehető leggyorsabban el tudjuk távolítani, hogyha arra kerül a sor, és hozzuk vissza azokat a teljesen alkalmatlan figurákat, akik vagy edzői múltal, vagy minimális edzői múltal, vagy 40 évvel ezelőtti edzői karrierrel megbuktak, nem egyszer, nem kétszer, nem négyszer. De a ligával folytatott kis csatározások, a kis személyi fúrások, az egymásnak a kigolyózása, ez az MLS igazi profilja. Miért is a futballnak a megszervezése? Miért is a magyar futball mélységes mélyveremből való kiemelése foglalkoztatta őket, mikor ott van egy másik szervezet, amelyik szintén rá szeretné rakni erre a most már rendkívül kevés pénzt tartalmazó mézes bödörre a kezét, hogy teljes legyen a képzavar. A liga vagy az MLS? Ez a fő kérdés, nem pedig az, hogy futball vagy sem. Hát elérkeztünk a csúcsra a vérszívó cégek, intézmények top 10-es listájának első helyezettje következik. És végül a number one. Ki más lehetne a number one ezen a listán, mint a parlament? Gratulálunk a parlamentnek, hogy elhódította ezt az első helyet. Büszkék vagyunk. Igazából persze a hatalmi ágak közül értelemszerűen a bíróság is felkerülhetett volna ide, ezért egy kicsit a bíróságok felé teszünk egy gesztus a parlament szerepeltetésével, hiszen 3 év alatt sikerül jogerős bírósági döntéseket hozni Magyarországon, és ez mindenképpen megnyugtat bennünket. Biztonság, ez mindenféleképpen. Meg az ártatlanul elítélt emberek is megnyugtatnak bennünket, tehát hogy igenis rendesen haladunk a Balkán irányába, rendes jó kis banán köztársaság lesz Magyarország. Értelemszerűen a parlament szerepeltetése az egyben jelenti a végrehajtó hatalom, a kormány szerepeltetését. Hiszen a kormány a parlamentnek felelős. Hát nem csak, hogy a parlamentnek felelős, a parlament választ. Gratuláljunk a parlamentnek ehhez a kormányhoz. Mert saját magunk, a mindenkori parlamentnek a mindenkori kormánya is. Mert saját magunkat nem akarjuk minősíteni, hiszen végig soron mi vagyunk a felelősek a kormányért, így aztán a parlamentre lőcsöljük az egésznek a felelősségét, de hát azért a parlament nagyon-nagyon sok mindenért felelős, például azokért a törvényekért, amiket nem lehet betartani. Azért az adó rendszerért, ami elpusztítja az embert azért a polgárháborús hangulatért, amit a parlamentben résztvevő pártok gerjesztenek. Színház módjára mutatnak fel példát számunkra, hogy hogyan is kell egymás között eljárnunk politikai alapon az ő személyes politikai és pénzügyi tőkefelhalmozásuk érdekében. Tehát a parlament az sokkal többet tartalmaz, mint pusztán a Kossuth tér, mint a Kossuth tér épületét. Egyrészt azért, mert ezben az épületben élő emberek mozognak, politizálnak, cselekszenek. Ő nekik mind nagyon-nagyon-nagyon őszintén gratulálunk, hogy meghódították ezt a csúcsot a vérszívó intézmények toplistájának első helyét. Ez nagyszerű eredmény, hiszen olyan ellenfeleket győztek le, mint például a második helyezett MLS-t, a harmadik helyezett APEC-et, a negyedik helyezett Microsoftot, az ötödik helyezettet a rendőrséget, mindjárt kedvencét, a hatodik helyezettet a Centrum Parkolási Kft-t, a hetedik helyezett MTV-t, a nyolcadik helyen lévő bankokat, a kilencedik helyezett budapesti közlekedési vállalatot, valamint a Stráda felügyeletet, mely a tizedik helyet birtokolja. A parlament a csúcs, ezt most már megállapíthatjuk. Minden szempontból a csúcsok csúcsa, ahova csak el lehet jutni. Úgyhogy a parlament az valóban jogosan foglalja el a vezető helyet ezen a toplistán. A gyalázatlista az valószínűleg így teljes a parlamenttel, a vérszívók vérszívója, az első helyezett, hadd gratuláljuk valamennyi parlamenti pártnak, külön-külön kiemelni is fölösleges őket, hiszen itt van ez a drága jó intézmény, amely egyesíti, mint egy számukra kvinteszenciálisan felmutatja minden bajok forrását, valójában azt, ami ezt az egész listát mint egy értelmetlenné is teszi. Maga a lista a parlament. Minden, ami ebben az országban rossz, felháborító, idegesítő, irritáló, vérszívó, valójában a parlamentből vezethető le. Úgyhogy hadd gratulálj. Ki éve a Microsoftot? Jó, a Microsoftot nem. De egyébként a parlamentnek lenne hatalma, hogy a Microsoftot is, a Microsoft Hungeryt is megregulázza. Teljesen nyilvánvaló. De hát miért is tenne ilyet? Nem is ők lennének azok. Ez volt már a szélső közép. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hát egy valami biztos, hogy ma este, hogyha fogékonyak vagytok az ehhez hasonlatos közéleti politikai hangvételre, akkor várunk titeket szeretettel a Demokrácia Részvénytársaság című műsorban 6-tól 7-ig. Sziasztok! A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti, addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget. A szélső közép osztja.